Meijer met het NOS-journaal. Duitsland kiest vandaag een nieuw parlement. Dan zal ook duidelijk worden wie Angela Merkel opvolgt, want na 16 jaar komt er een nieuwe bondskanselier. De drie grootste partijen hebben een kanselierskandidaat. Armin Laschet is de kandidaat van de CDU, de partij van Merkel. Olaf Scholz is de sociaal-democratische kandidaat. Hij staat in de peilingen aan kop. En de kandidaat van de Groenen is Annalena Baerbock. Over een uur gaan de Duitse stembureaus open. De Britse regering gaat ruim 10.000 tijdelijke visa verlenen aan buitenlandse werknemers. Ze mogen onder andere komen werken als vrachtwagenchauffeur. Het Verenigd Koninkrijk kampt al langer met personeelstekorten bij vooral transportbedrijven. Schappen in de supermarkten blijven daardoor leeg en veel tankstations hebben geen benzine meer. Oorzaak is onder meer de strenge immigratieregels na de Brexit. De tijdelijke visa gelden tot de kerstdagen. De Rwandese oud-kolonel Theoneste Bagosora is overleden. De man wordt gezien als het brein achter de genocide van 1994. Toen werden in Rwanda in 100 dagen tijd naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's gedood door gewelddadige milities. Na de genocide sloeg Bagosora op de vlucht, maar 2 jaar later werd hij opgepakt. Na zijn veroordeling tot 35 jaar cel door het Rwanda-tribunaal zat hij in een gevangenis in Mali. Theoneste Bagosora was 80 jaar. De invoering van het coronatoegangsbewijs in de horeca is gisteren, voor zover bekend, rustig verlopen. Hoewel niet overal werd gecontroleerd op het bewijs, is de BOA-bond tevreden. Er waren wel problemen met de corona-check-app. Door meerdere DDoS-aanvallen en grote drukte was die bij vlagen overbelast en onbereikbaar. Vooral rond 8 uur gisteravond, toen veel mensen tegelijkertijd een QR-code wilden opvragen. Het weer. Vandaag wordt een warme nazomerdag met temperaturen tot 24 graden. In de avond kan lokaal een bui vallen. Dit was het NOS Journaal. Ster. In Museum Voorlinden zijn vanaf 16 oktober te zien de twee grote helden van de moderne kunst, Picasso en Giacometti. Bestel nu je tickets op voorlinden.nl. In de zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hallo. Dag dokter. Welke vragen heb jij? Zijn er ook bijwerkingen? Wat zijn de voordelen van deze behandeling? Is dit wel de beste zorg voor mij? Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, FaceSwappen, FaceTimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone? Of gewoon veilig uw computer updaten. Het leven wordt een stuk leuker als u een beetje digitaal fit bent. En daar helpen wij u graag bij. SeniorWeb. Al 25 jaar de computerhulp voor u. Kijk op seniorweb.nl. Boer zijn is ook zorgdrager voor een gezond ecosysteem. En als je die landbouw ook weet aan te passen op een manier dat hij de bodem weer gezond maakt, nou, dan zijn we een heel eind op dreef. Terwijl de biodiversiteit achteruit holt en we in een ecologische crisis zitten, zijn er genoeg ideeën die wel werken. Vanavond 10 over 10, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Aad Jonkvorst hoorde op een zachte nazomerochtend langs de poldervaart bij Schiedam de Setties-zanger. Dat is geen verrassing, want dit zangvogeltje rukt op door zachte winters en de aanwezigheid van voedsel en nestgelegenheid. En juist die twee laatste zijn veelvuldig aanwezig in het bolwerk van de Setties-zanger, de Biesbos. En de afstand Biesbos-Schiedam, dat doen de meeste vogels fluitend. Goedemorgen. Dank Aad voor je geluid. Heeft u zelf iets fijns opgenomen? We zijn voortdurend op zoek naar mooi beeld en geluid, dus kom maar op. En die naam Settys Zanger, ja, veel mensen blijven zich daarover verbazen. Twan Andernach, auteur van het boek over vogelnamen Baartman en Boterkontje, vertelt dat de 18e-eeuwse wiskundige en jezuïet Francesco Cetti op Sardinië veel vogelonderzoek deed. En onder andere beschreef hij de riviernachtegaal met een prachtige harde zang. En later heeft een soldaat en natuuronderzoeker genaamd Alberto della Marmora ter ere van Cetti de vogel Settys Zanger genoemd. En daarna heeft Jacob Temmink zich er nog mee bemoeid. U weet wel van die Temmink strandloper. En ook Karel Lucien Bonaparte, die bemoeide zich er ook tegen aan de neef van. Enfin, dat voert nu allemaal veel te ver. Maar hoe dan ook, Settys Zanger is zijn officiële naam. Mijn naam is Menno Bentveld en tot 10 uur is dit Vroege Vogels. Thank you. heel veel klassieker kan deze uitzending van Vroege Vogels niet beginnen. Het eerste deel, het Allegro uit de Symfonie in S groot van Wolfgang Amadeus Mozart, uitgevoerd door de Academy of St. Martin in the Fields onder leiding van Neville Mariner. De meeste vliegen hebben aan elke poot 2 voetkussentjes. Maar sommige families, zoals de dazen, hebben 3 voetkussentjes per poot. En waarom is dat? Insectenman Theo Zegers heeft een veldgids samengesteld van die vliegen met 3 voetkussentjes. En Henny Radstaak is met hem op pad. Alle vliegen en muggen hebben klauwtjes en kussentjes waarmee ze zich vast kunnen houden. En dat zijn er altijd 2. Maar mensen aan het oppervlak, ja, aan de substraat? Ja, gewoon aan je muur of van wat dan ook. Per poot 2 tentakeltjes, 2 teentjes eigenlijk, zeg maar. Ja. En 2 kussentjes? En 2 kussentjes, ja. Alleen in de evolutie is waarschijnlijk 2 keer bedacht dat 3 kussentjes nog beter is dan 2 kussentjes. En dat zijn de families waar we het hier over hebben. En dat is dus heel erg makkelijk. Als je vlieg 3 kussentjes heeft, dan moet die in de nieuwe veldgids staan. Nou, dat is, lijkt me ook nog behoorlijk ingewikkeld, want dan moet je hem dus vangen. Je moet hem onder een microscoop gaan bekijken, denk ik. Nou ja, kijk, als je een daas hebt of zo, die kan je gewoon in je handen houden en dan kan je het met een loepje kan je het makkelijk zien. Maar als je de kleine levermos snipvlieg hebt, die is zelf 1,5 millimeter. En als je dan moet tellen hoeveel kussentjes die heeft, dan heb je wel 40 keer vergroting nodig. Ja. De levermos snipvlieg. Ja, ja, zeker. Heel zeldzaam in Nederland, maar hij komt voor. Theo, nou ben jij entomoloog, hè, of insectendeskundige. Ja. Hoe kom je nou bij het idee om een boekje, of eigenlijk een soort overzicht te maken, moet je het noemen, een tabel, een atlas van vliegen die 3 voetkussentjes hebben in plaats van 2? Nou ja, vanwege het gebruiksgemak, ja. Nee, we zijn begonnen met de dazen, hè. Dat is de groep waar ik al 30 jaar aan werk. En de families waar we het nu over hebben, die hebben in Nederland eigenlijk een hele lange traditie in populaire wetenschap. En die is dankzij Volkert van der Goot. En Volkert van der Goot is in de jaren 50 begonnen met zweefvliegen. Toen hij met zweefvliegen populariseren klaar was, is een beroemde voorganger. Voorganger, ja, ja, ja. We staan op de schouders van reuzen, zoals dat dan heet. En toen is Volkert doorgegaan met wapenvliegen en allerlei andere groepen. En daar borduren wij nu eigenlijk nog steeds op voort. Alleen met de moderne technieken, met de moderne foto's, is het natuurlijk allemaal in de moderne tijd gebracht. Dus heel veel mooier dan dat het 70 jaar geleden kon. Ja, want je hebt nu een prachtige gids samengesteld met dat zijn in totaal gaat het over heel Noordwest-Europa, moeten we even bij vertellen. Ja. Dat is niet alleen Nederland. Ik geloof 157 verschillende soorten, hè, ja, met die 3 voetkussentjes. Ja, ja, en dan moet je dus de hoofdgroepen zijn de wapenvliegen, de dazen en de snipvliegen. En dan zijn er nog 5 kleine families met maar een paar soorten. Ja. En dan gaat het inderdaad over bijna 160 soorten in Noordwest-Europa. En hoeveel in Nederland? Het is een goede vraag. Ja, ik denk 120 zo uit mijn hoofd. Okay. Dus een heleboel komen. We komen er ook steeds meer in Nederland voor. Hè. We hebben net het oostelijk verfdropje hebben we net voor Nederland gevonden op de Sint-Pietersberg. Dat is met de hakken over de sloot Nederland. Ja. En dat is bijvoorbeeld zo'n beest die heeft larven in kalkrijk water wat over rotsen stroomt. Dus ja, die ga je in de Flevopolder niet vinden. Maar op de Pietersberg is dat natuurlijk helemaal ideaal. Dus die zou zich daar echt kunnen voortplanten. Zo'n determinatie van dit soort vliegen, dat is toch voor weinig weggelegd of interessant? Nou ja, kijk, wat ik hier interessant aan vind is dat we dus een heel verschil tussen die families zien over hoe het met die soorten gaat. We hebben een aantal wapenvliegen, met name wapenvliegen die in composthopen zitten en vergaand plantenmateriaal, die doen het heel erg slecht. Daarvan zien we de aantallen echt naar beneden kelderen. Nou, dat weet je pas als je die soorten bestudeert, als je de biologie kent, maar ook als je dat netwerk aan waarnemers hebt, wat we nu hebben met waarneming.nl, om dat te monitoren. En er zijn dus mensen die daarnaar kijken, naar die kleine vliegjes. Er zijn ook een heleboel mensen die maken gewoon een foto en hebben geen idee wat het is, maar posten het en dan gaan wij het wel determineren. Zo werkt het natuurlijk ook. Dan zijn we bij Stoutenburg. Dat ligt ten oosten van Amersfoort. Het is een landgoed. Wat maakt dit specifiek geschikt voor die ik noem het maar even die vliegen met die 3 voetkussentjes? Nou ja, we zijn hier nu gericht op zoek naar de gele snipvlieg. Want we zitten in september en de meeste van deze vliegen die vliegen mei tot en met augustus. Dus we hebben even gekeken welke soort vliegt er nog. De gele snipvlieg, dus die proberen we hier te zoeken. En die zit op nattere gronden. En met hoge vegetatie, dus brandnetels, struikjes en dat soort dingen. Nou, dat is hier helemaal prima voor elkaar. Ja, dat is natuurlijk moeilijk te zeggen over evolutie. Maar wat is er nou evolutionair gebeurd dat juist die vliegen 3 voetkussentjes hebben gekregen in plaats van 2? Ja, eigenlijk hebben alle vliegen drie voetkussentjes. Oh. Alleen die derde is zo klein bij die andere dat je hem niet ziet. Oh. En bij deze is die heel erg ontwikkeld. Nou, het idee is, als je evolutionair denkt, dan denk je van, oké, dit is zoiets bijzonders, dat is één keer ontstaan, en dat verklaart dan dat die groep aan elkaar nauw verwant is. Nou, als je nu DNA-analyse gaat doen en allerlei analyses over de kenmerken van de larven, dan lijkt het er toch op dat het minstens twee keer en misschien drie keer ontstaan is. Dus kennelijk is het niet zo moeilijk. Gebeurt natuurlijk vaker, hè. Door ogen en penissen zijn ook meerdere keren onafhankelijk van elkaar ontstaan in de evolutie. Dus dat zou hier ook kunnen. Maar het zijn wel allemaal oudere vliegen, zoals dat heet. Dus vliegen die vroeg in de vliegenevolutie ontstaan zijn. En, hè, dus de eerste vliegen zijn van de Jura, denk ik, ongeveer. Dus van toen de dinosaurussen nog rondliepen. En dus wapenvliegen zijn hele oude vliegen. Zweefvliegen zijn middenvliegen. En kamervliegen zijn hele nieuwe vliegen. Om een idee te geven over hoe het evolutionair gegaan is. Theo zwaait nu een paar keer met zijn insectennet door het gras. Wat is dit? Die gaat even het buisje in. Ik denk niks hoor, maar moet even zeker weten. Theo drukt nou het buisje in mijn handen met een vliegje erin. Ik kan niet zien of hij nou twee of drie voetkussentjes heeft. Hij vliegt behoorlijk nog actief heen en weer, maar zeg jij het dan maar. Ja, dan ga ik nog even kijken met een loepje. Hij heeft zeker geen drie kussentjes. Ja, dat is een borstelig beestje. Dat is ook het is een bloemvlieg, een antomyïde. Ja, gaat hij weer. Mag hij weer los. Mag hij weer los. Hebben ze die kussentjes dan aan elke poot? Ja, dus zes keer, hè? Want ze hebben natuurlijk zes poten, drie paar. Zoals alle insecten. Langpootmuggen, sprinkhanen, we zien van alles. Ja. Een lieve eersbeestje hier. Ik wel even eentje te zien krijgen, Theo. Ja, doe maar. Maar ik zal maar even laten zien. De snipvlieg ziet er dus zo uit. Die staat op de cover van jullie gids. Deze soort komt hier dan niet voor, maar die wij nu zoeken, die lijkt hier wel op. Even kijken of we hem een beetje kunnen beschrijven. Want hij heeft een beetje een bovenkant bruin achterlijf. Geel zou ik zeggen. Geel, oranje, ja. Onderkant lichtgeel, uiteinde zwart. Kun je nou goed kijken, want het is een behoorlijke mooie uitvergroting, die foto, denk ik. Die kussentjes aan de pootjes. Ja, dat is lastig, ja. Hier zie je de twee, maar de derde zit om de bocht. Hij zit op een groen blad. Die zwarte dingen zijn de klauwtjes, daar heeft hij er dus maar twee van. En daartussenin zie je een extra kussentje. Zij heeft drie kussentjes, onder ieder klauwtje zit een kussentje. En daartussenin zit er nog één. Dus dat is het inmiddels beroemde derde kussentje. Wil dat ook wat zeggen over hoe ze zich kunnen houden aan de ondergrond? Als ze nou twee of drie kussentjes hebben, of maakt dat eigenlijk helemaal niks uit? Nee, volgens mij, ik heb geen idee, maar ik zie gewone kamervliegen tegen alles oplopen waarvan jij en ik denken dat moet je niet doen. Dus kennelijk is dat geen probleem. Dus die hebben twee kussentjes. Het is inderdaad een fascinerende vraag van waarom is dit evolutionair zo ontstaan? Waarom is het handig? Als je een houtvlieg hebt die op boomstammen zit, ja, dat kan je ook echt met twee kussentjes. Heb je geen drie kussentjes voor nodig. Ja. We gaan hem niet vinden, hè? De gele, wat was het ook weer? Snipvlieg. De gele snipvlieg, ja. Nee, dat zou zomaar kunnen. Ik zie ze niet. Jawel. Nee, nee. Ik zie ze ook niet. Een van de bagatellen voor gitaar van de Engelsman William Walton, uitgevoerd door Carlos Bonnell. In onze rubriek De Vraagbaak stelde luisteraar Laurie Vermeulen ons een vraag over libellen. En dat is Ik heb vorige week nog een paar dagen kunnen genieten van het mooie zomerweer op het strand tussen Westkapelle en Zoutelanden. Daar zag ik met grote regelmaat echt enorme grote aantallen libellen, allemaal richting het zuiden, de kustlijn volgend, vliegen. Dat was ook duidelijk geen jachtgedrag. Het was echt gewoon in een continue stroom rechtdoor vliegen. En mijn vraag was, wat zou dit gedrag betekenen? Ja, Laurie Vermeulen, over de libellen. Roy van Gunsen, ecoloog, hebben wij aan de telefoon. Roy, goedemorgen. Goedemorgen. Wat betekent dat? Waar zijn die libellen naar op weg? Nou, die libellen zijn op weg naar het zuiden, want die vinden dat het hier koud begint te worden. En als ze naar het zuiden vliegen, kunnen ze nog langer doorleven dan wanneer ze hier blijven. Nou kennen we dat natuurlijk goed van vogels, de vogeltrek. Vlinders doen dat ook wel, sommige vlinders, maar libellen. En hoe doen ze dat precies? Nou ja, bij libellen gaat het allemaal wat minder strak georganiseerd als bij vogels. Ze volgen met name het mooie weer en ze hebben niet zo'n strikt regime dat ze een bepaalde plek in Afrika vliegen en dan weer terug. Maar we zien wel heel duidelijk dit soort grootschalige bewegingen. En buiten Europa hebben we wel soorten die echt een heel mooi trekpatroon volgen. Maar hier is dat veel minder het geval. Ja. Hoe doen ze dat nu? Eén libel die vliegt naar het zuiden. Van vlinders hoor je wel dat ze dat in generaties, in etappes doen. Hoe gaat het bij libellen? Ja, bij libellen heb je bepaalde soorten die dat ook in generaties doen. In India, Oost-Afrika en in Noord-Amerika. Maar de soort die wij hebben, en in dit geval zal het bruinrode heidelibel zijn in Zeeland, die doen dat veel minder. Die vliegen gewoon een beetje rommelig naar het zuiden. En als het vroeg in de zomer is, dan komt een deel naar het noorden. Dus eigenlijk heel opportunistisch. Maar is dat allemaal dan dezelfde libel die helemaal naar het zuiden gaat en ook weer terug? Dat kan, maar meestal zijn het verschillende individuen. De individuen die vroeg in het voorjaar zuidelijker in Europa uit het water komen, die kunnen naar het noorden komen. Ja. En degenen die hier zijn geboren en nu dus ook nog actief zijn, want die zijn over het algemeen iets later dan in het zuiden, die vliegen weer aan het zuiden om te ontsnappen aan de herfst. Maar precies, die laatste, hè, en die zien we dan nu in Zeeland, die vliegen dan naar het zuiden om te ontsnappen aan de herfst. Ja. Waar gaan ze dan heen? Dat is eigenlijk heel opportunistisch, ook afhankelijk van waar de wind heen waait. En daarom kunnen ze ook aan de kust in hele grote aantallen terechtkomen. Want als ze naar het zuiden willen en de wind staat naar het zuidwesten, dan kom je in Nederland op een gegeven moment op de kust uit. Maar ze willen de zee niet op. Nee. Dus dan krijg je er steeds meer bij de kust. Dan buigen ze af naar het zuiden? Ja. Ja. Maar dan vliegt hij naar het zuiden, naar Frankrijk, Spanje... Ik denk dat Spanje dat ze dat niet halen, maar Frankrijk is een hele redelijke afstand. Dus dan komen ze daar aan en dan? Beschrijf eens even de cyclus dan van zo'n libel. Die kunnen daar zich dan ook gewoon voortplanten, terwijl het hier al te koud zou zijn. Ze kunnen dan gewoon, ze hebben hier waarschijnlijk ook al wel eieren gelegd, maar daar kunnen ze gewoon nog iets langer door. En ze planten zich dan voort. Die eitjes die worden natuurlijk gelegd in het water, er komen larvjes uit en komend jaar in juni, begin juli worden dat dan weer libellen. En sommige daarvan blijven gewoon in Frankrijk. Andere vliegen ook weer deze kant op. Ja. En die kunnen zich dan dus ook hier weer voort gaan planten. Maar die ene volwassen libel die nu naar het die in het zuiden aankomt, die sterft daar. Die sterft, die zal de winter niet overleven. Ja, sterft daar. En de jongen komen uit het ei en die komen op een gegeven moment die sluipen uit en die vliegen dan weer naar het noorden. Waarom? Want ze planten zich dus zowel in het zuiden als in het noorden voort. Ja. Waarom zou je dan steeds die enorme tocht ondernemen als je je overal kunt voortplanten? Nou ja, de libellen die nu dus naar het zuiden trekken, die zijn waarschijnlijk vrij laat uit het water gekomen. Gewoon waarschijnlijk omdat ze niet heel veel te eten hebben gehad als larfje of toevallig laat zijn begonnen of een plek die niet heel warm was. Nou, als je dan hier blijft, dan is het toch vrij snel afgelopen, want we krijgen nu ook binnenkort wel weer nachtvorst. Als je een stukje naar het zuiden vliegt, dan kun je gewoon nog een maandje langer blijven leven en een maandje langer eieren leggen. Ja, daar is het allemaal op gericht, hè? Ja. De voortplanting. Dus het zijn allemaal enkeltjes die ze nemen? Ja, dit zijn allemaal enkeltjes. De libel die wij vertrekken. Er zijn ook libellensoorten die dat ook doen, die steeds een enkeltje nemen, maar dan met verschillende generaties wel altijd een vast loepje hebben. Bijvoorbeeld tussen Oost-Afrika en India. Daar heb je een libellensoort, die heeft één generatie in Oost-Afrika. Die vliegen dan over de Indische Oceaan naar India. Daar zijn dan net de moessons. Er zijn een heleboel plasjes waar ze zich voort kunnen planten. Mm-hmm. Daar planten ze zich voort en de jongen die dus uit die plasjes komen, die vliegen weer terug naar Oost-Afrika. Want dan heb je daar de natte tijd en India wordt dan weer te droog. Ja. Nee, dat snap ik. Maar dat is toch eigenlijk een beetje dan zoals dat hier ook gaat. Deze libel vliegt naar het zuiden, sterft, plant zich voort en sterft. En de jong vliegt weer op een gegeven moment terug naar het noorden. Ja, behalve dat je ook zich hier in Nederland ook voortplanten. Ja. Het is niet echt zo netjes om en om. Nee, dus je hebt er ook die hier achterblijven. En die het risico misschien nemen. En er zijn ook heel veel eitjes al gelegd hier. Ja, ja. Het is een gezellige ratje toe dus. Maar ja. De grootste kans op succes. Ja, de grootste kans op succes is als je het allebei probeert. Ja, ja, ja. Eerst hier en dan naar het zuiden. Maar er zijn nu rond deze tijd geen libellen die nu vanuit het zuiden naar ons toe komen. Die juist die kou opzoeken. Nee, dat hebben we niet. Nee, oké. Okay. Nou goed, we zwaaien ze maar uit, deze libellen. Dank je wel voor je verhaal, Roy. Graag gedaan. Het beantwoorden van de vraag. Laurie Vermeulen. Scherzo uit L'Oiseau de Feu, de vuurvogel van de Russische componist Igor Stravinsky, uitgevoerd door Rosanne Philippens op viool en Julien Quentin op piano. Na 19:30 de Venolijn, onderzoek naar veenweidegrond en de opkomst van de Nijlgans. Eerst het nieuws van 19:30 met Casper Meijer. NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Nog een 19:30 en dan gaan de Duitse stembureaus open voor de parlementsverkiezingen. Die zullen duidelijk maken wie Angela Merkel opvolgt, want na 16 jaar komt er een nieuwe bondskanselier. In de peilingen leidt de sociaal-democratische SPD, maar het verschil met de christendemocratische CDU, de partij van Merkel, is klein. In de Amerikaanse staat Montana is een passagierstrein ontspoord. Volgens Amerikaanse media zijn er zeker 3 doden en op zijn minst 50 gewonden. Hulpverleners zijn druk bezig om passagiers te bevrijden die nog vastzitten in de wagons. De Britse regering gaat ruim 10.000 tijdelijke visa verlenen aan buitenlandse werknemers. Ze mogen onder andere komen werken als vrachtwagenchauffeur. Het Verenigd Koninkrijk kampt al langer met personeelstekorten bij vooral transportbedrijven. Rekken in supermarkten blijven daardoor leeg. Veel tankstations hebben geen benzine meer. Het weer, het wordt een mooie nazomerdag met temperaturen tot 24 graden. In de avond kan lokaal een regen- of onweersbui vallen. Dit is wel een opname van heel erg dichtbij van deze walrus. Ja, de walrus bij Schiermonnikoog, u heeft er vast wel van gehoord. Die lag daar doodgemoederd op een watplaat. Er leek eigenlijk niet zoveel aan de hand. Waarschijnlijk een beetje uit de richting geraakt. Het verzoek kwam om uit de buurt te blijven. Niet te gaan koekeloeren, het dier rust te geven. Maar als u hem nog eens wilt horen... Nou, dit is hem dan, hè. Doodgemoedereerd is het trouwens. He. Doodgemoederd, maar het is doodgemoedereerd. Zometeen groot onderzoek naar veenweidegebieden in het Groene Hart. De opkomst van de nijlgans, maar nu eerst... De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. We gaan naar de Venolijn 035-6711-338. Een selectie van wat u heeft ingesproken op het antwoordapparaat van de natuur. Trude Vetterman uit Langeraar. In mijn tuin staan de herfstasters in volle bloei. Hun lila kleur bestrijdt een prachtig palet in mijn voortuin. Nout Sommers, Heijweg, Nuland. Zaterdag genieten de dagpauwogen en de atalantas van een van de laatst bloeiende planten in de tuin. De rijkelijk bloeiende klimop. Helaas wordt de rust verstoord voor hun door een grote hoornaar. Met Klaske Houweling in Zwolle. Ik wandelde vanmiddag in de buurt van de IJssel en daar vond ik dicht bij elkaar een stuk of 5, 6 van die hele grote krulzomen, die donkere zwammen. En vlak daarbij van die kleine witte, ik meen dat het vlaskelkjes zijn, witte bloemetjes met van die okergele kelkjes als hart. Het was echt een beetje de Beauty and the Beast. Petters van de Kolk van de IVN-tuin te Reden. Gewandeld in het natuurgebied Koolmansdijk te Lievelde in de Achterhoek. Er lag een blauw waas over het land. Het was van de blauwe knoop. Een geweldige nectarplant. Het gonsde van zweefvliegen en bijen. Leni Huizing, Wageningen. Is het een laatsteling of al een eersteling? Voor ons huis in de boom broedt een Turkse tortel. Hans de Bruin uit Sassenheim. De middagbloem of nachtschone, bloeit en strooit tegelijkertijd zijn zaden uit. En daarnaast is nu pas de venkel tot bloei gekomen. Georges Tonteres, Ede. Onze tuinmerelman heeft dit jaar met zijn nieuwe vrouw 3 keer succesvol een nest jongen opgevoed. Nu is hij in de rui. Dinsdag in onze achtertuin fladdert hij vanuit de lijsterbest naar de laurierkers. Daar zingt hij nauwelijks hoorbaar minutenlang op fluistertoon. Het klinkt heel tevreden. Joke Markhorst uit Velp. Vanmorgen op een Buttlea. 11 dagpauwogen en een atalanta maken het dozijn compleet. Daar krijg je echt vlinders van in je buik. Lieke Zwanenburg uit Dronten. Vanavond was ik bij het Vossenmeer, nabij Dronten, en ik zag dat de laatste 2 reuzensterns inmiddels waren vertrokken naar het zuiden. Verder hoorde ik de eerste groep koolganzen luidroepend hoog overkomen uit het noorden. Op dat moment zag ik grote paniek boven het Vossenmeer, het uitbreken van de wulpen, lepelaars en eenden die in paniek opvlogen. En wat zag ik? 2 zeearenden waren geland in een willig met dode toppen. Het was voor mij een prachtig zeearendmoment wat ik nog niet eerder heb meegemaakt. De etude de concert voor piano van de Russische componist Konstantin von Sternberg. En voordat Frits Spits nou gaat inbellen in ons programma, hoewel dat mag hoor, maar ik zal maar even herstellen. Ik zei net doodgemoederd. Ja, dat is het natuurlijk niet het woord. Hoewel ik heel veel door mijn moeder geknuffeld ben, dus misschien ben ik wel doodgemoederd, soort of. Maar het is doodgemoedereerd natuurlijk, zoals die walrus daar op een zandplaat bij Schiermonnikoog lag. Doodleuk, niks aan de hand. En zo was het ook. Doodgemoedereerd. In China begint over enkele weken een grote VN-top over de bescherming van de wereldwijde biodiversiteit. Daar moet een akkoord worden gesloten dat nu al het Parijsverdrag van de natuur wordt genoemd. In aanloop daarnaartoe hebben de Varengids en Vroege Vogels het Openluchtmuseum van de Nederlandse Biodiversiteit geopend. Iedere week nemen we u mee naar een museumzaal. Deze week zijn we in de stad. In Park Sonsbeek in Arnhem, waar vogelonderzoeker Frank Major al 20 jaar de nijlgans bestudeert. Verslaggever Pleunaerts is daarbij. Dus hier staat een koppeltje nijlgans waar de vrouw een ring van heeft en het mannetje niet. Dus ik kan even proberen of die gevangen wil worden. Het voorste is het vrouwtje, is wat kleiner. En het mannetje is ook ietsje bonter gekleurd, om het zo maar te zeggen. Een touwtje met een lusje. Dus een soort lasso. Alleen dan, die ligt gewoon op de grond. Als je daarin staat, dan kan ik hem vangen. En de jonge vogels, die zijn in de parken vaak zo mak dat je ze met de hand kan pakken. En als je dan eenmaal één hebt gepakt, dan vallen de ouders je aan. En dan kan je ook de ouders vangen en de andere jongen. Dus dat geeft een groot spektakel en gekakel. Op het randje van de vijver wordt een touw neergelegd. Het makkelijkste is het geluid. De vrouwtjes maken heel hard mak, mak, mak geluid. En het mannetje alleen maar een beetje slissend geluidje. Nou, ze hebben er nog geen zin in. Vertrouwen het nog niet helemaal. Misschien ook geen honger. Het is niet toevallig toch dat het mannetje geen ring heeft? Nee, dat klopt. De vrouwtjes die komen terug naar hun broedgebied, naar hun geboortegebied. Dus die vrouw is hier geringd als nestjong afgelopen jaar of het jaar daarvoor. En de mannetjes die hebben een hele grote dispersie, noem je dat. Dus ze verplaatsen zich tot een paar honderd kilometer rond de geboorteplek. En dan kunnen ze dus op grote afstand tot broeden komen. En nu is er één die is uit Amsterdam en die is in Engeland gaan broeden, vlak bij Londen. Eerst is hij bij Schotland gezien. En daarna is hij weer helemaal terug afgezakt langs de Engelse kust. En is vlakbij Londen in een parkje nu al 2 jaar lang als broedvogel daar aanwezig. En dat is dus een mannetje. Dus die vrouwtjes blijven een beetje meer hier. En die mannen die gaan erop uit. Heeft dat nog een functie? Nou, je krijgt een hele mooie genetische spreiding van je erfelijk materiaal. Als iedereen terugkomt naar zijn eigen plekje, dan heb je kans dat ze met broertjes en zusjes en neefjes en nichtjes en iedereen allemaal paren vormt. En als krijg je een soort Arnhemse inteelt. Ja, precies. Dan krijg je Arnhemse inteelt. En nu krijg je juist het tegenovergestelde effect van een hele mooie genenuitwisseling. En dat is eigenlijk nieuwe informatie, toch? Die door jouw onderzoek is ontdekt. Ja, dat is informatie die we niet wisten van deze soort. En er was ook nog niet zo'n grootschalig ringproject geweest aan de nijlgans. Heel veel mensen hebben zoiets van, zo'n exoot die hoort hier niet. En weg ermee. En dan wordt er dus niet gericht onderzoek gedaan naar wat doet zo'n vogel nou eigenlijk? Wat is de interactie met andere soorten? En wat is hun leefwijze en verspreiding door het land? De hele stad en de buitenwijken, helemaal rondom, daar zitten 25 paardjes. En het begon dus met één paardje in 1997 hier in Sonsbeekpark. En het is dus heel langzaam uitgebreid naar eigenlijk alle vijvers in de stad en in de buitenwijken waar nijlganzen broeden. Dat is ook een beetje hoe het in heel Nederland is gegaan, toch? In die 20 jaar. Ja, klopt. Ja. En ze zijn behoorlijk uitgebreid. In 1967 zijn de eerste in Den Haag gekomen. En daar vandaan zijn ze behoorlijk uitgebreid over het land. Heel langzaam in het begin. En op een gegeven moment sneller. Hier staat nog een koppeltje. Even lokken welke het zijn. Blauw 7, geel X. Dat is een vrij nieuwe code. Andersom. Geel 7, blauw X. Geel 7, blauw X. Dat is het mannetje. En het vrouwtje. Ze reageren nu op een overvliegend paar. Dus dit is mijn grasveldje, hebben ze bij deze duidelijk gemaakt. En je ziet ook dat vrouwtje, de linkste, heeft al zo'n beetje zo'n bolle onderkant, bolle achterwerk. En je ziet al dat ze aan het opvetten is om de eieren te kunnen produceren. Wat het zou het fascinerendste wat je hebt ontdekt? Ja, ik vind het hele stoere beesten, omdat ze zo hun territorium verdedigen en als nieuwkomer hun plek weten te vinden in een park wat al vol zit met andere watervogels, met andere graseters. Je ziet niet dat de andere watervogels afnemen, dat ze minder jongen krijgen. En er komt gewoon een soort bij die zijn eigen plekje inneemt, zijn eigen niche inneemt. En door de diversiteit aan broedplekken en aan gedrag en door het jaar heen broeden, kunnen ze zich dus heel goed aanpassen aan de situatie in ons land. De andere ganzen, de grauwe ganzen, de Canadese ganzen, brandganzen, dat zijn heel erg kolonievogels. Die kunnen heel dicht op elkaar broeden en hele grote, daarmee in hele hoge dichtheden heel veel jongen grootbrengen. En ook heel dicht op elkaar zitten en dus heel veel gras eten van de boeren en zo schade veroorzaken. Dus ze veroorzaken duidelijk minder schade en overlast dan de andere ganzen. Of eigenlijk de echte ganzen, want nijlganzen zijn geen ganzen. En half eend, toch? Ja, half eend. Eigenlijk net zoals de bergeend en de kasaka is het meer een soort de tussenin beest, tussen eenden en gans in. Ik geloof niet dat er één gevangen gaat worden op dit moment. Toch een beetje te argwanend. Nu is eigenlijk afschot de grootste doodsoorzaak. Komt dat dan ook omdat er dus eigenlijk nog genoeg territorium is? Ja, er is zeker voldoende territorium. Ja, het afschieten blijft gewoon dweilen met de kraan open. Die vogel heeft zich gewoon gevestigd in het land. En je gaat hem niet meer wegkrijgen. Een van de grappigste voorbeelden vind ik zelf. In Amsterdam was een koppeltje. Nijlgans in het Safati Park. En het mannetje werd bij Schiphol geschoten. Mede vanwege de vliegveiligheid en ook vanwege de landbouwschade. En binnen 2 weken had het vrouwtje een nieuw mannetje. En dat mannetje was dus gerevalideerd in een vogelasiel. Dus de een lapt een nijlgans op in een vogelasiel en laat hem vliegen. En de ander schiet er een neer. Dat vind ik wel leuke, conflicterende dingen. Er is gewoon een overschot van niet-broeders. En zodra er op een geschikte plek een territorium vrijvalt, of een van de twee wordt geschoten, dan staat er echt binnen een paar weken staat er gewoon een nieuwe partner aan de zijde. Thank you. De London Mozart Players speelden van Antonio Rossetti het derde deel, het menuet en trio uit de symfonie in D groot. Kriskras lopen ze door de Zuid-Hollandse vrouwenvennepolder. 40 studenten van de Universiteit Leiden, van Regenworm tot Eendekroos, alles moet in dit grote veenweidegebied in kaart worden gebracht. Het is de basis voor een 10-jarig onderzoek naar de beste manier om het veenweidegebied in Nederland zo duurzaam mogelijk te beheren en tegelijkertijd te behouden voor de landbouw. Verslaggever Marlijn Snijders trekt het gebied in met de Leidse bioloog en docent Maarten Schrama. Hier in de Vrouwenvennepolder is eigenlijk een soort poldertje Nederland in het klein. Of in ieder geval het veenweidegebied in Nederland in het klein. En daar gaan we bezig met, hoe moeten we nou in de toekomst omgaan met dat laagveengebied? Want het is natuurlijk de bedoeling dat dat land, wat jullie nu gaan onderzoeken, die polder, ja, dat allemaal ook weer landbouwgrond wordt, hè? Dat is natuurlijk de hele missie van dit project, is dat we niet landbouwgrond onttrekken en er natuur van maken. Nee, we zitten hier in een stedelijk gebied, daar is allerlei voedsel nodig. Laten we nou proberen te kijken of er een manier is om in die landbouwgebieden een grote mate van biodiversiteit te genereren, maar tevens landbouwgrond te houden. We moeten allemaal eten, hè? Dat is heel belangrijk, denk ik. Om dan te zeggen, nee, we maken de natuur van, we gaan ons eten ergens anders vandaan halen, dan ben je natuurlijk impliciet een ander gebied in de wereld misschien kapot aan het maken. Ja, hoe duurzaam ben je dan bezig? Ja, dat is eigenlijk verplaatsing van het probleem in feite. Gaan we erin? Kijk. Hallo. Hallo. Zijn jullie een beetje goed bezig? Ja, dat was het enige. Wat zag je? Harold, wat zie je daar? Nou, er zitten allemaal leuke dingetjes in die slootjes hier. Eens kijken. Het is een larve van een juffer of van een mug. En volgens mij is het van een... Mug? Nee, het is niet van een mug. Nee, het is niet van een mug. Nee, het is een juffer. Ja, een waterjuffer. Heel even, hè? Ja. Ik geloof dat het millimeter groot is. Hoe zie je dan dat het van een juffer is en niet van een mug? Waterjuffers die hebben een langgerekt lichaam. Die hebben altijd een waterfase en een landfase. De landfase vliegt. En de waterfase die is ook langgerekt. En die heeft 3 paar kieuwen aan de achterkant van zijn lichaam zitten. En dat zijn een soort ovale aanhangselen. En nu kun je dus, als je er bij dat lichaampje gaat kijken, dan zie je dat er uiteindelijk 3 van die aanhangselen aan zitten. En aan de voorkant heeft hij ook nog eens hele goede kaken om ervoor te zorgen dat hij op bladvlooi kan jagen. Ja, heel getalenteerde studenten in Leiden allemaal. Die kunnen van alle markten thuis. Dit is de eerste week? Ja, het gaat nu van start. Dit zijn de nulmetingen. 32 hectare. Dus denk je, jezus, hoe moet je nou in godsnaam dat in kaart brengen? Nou, we hebben een geweldige groep van 40 studenten die hier anderhalve week lang zich het zweet op het lijf werken om hier allerlei metingen te verrichten. We kijken naar de regenwormen, naar wat er in het water gebeurt, naar wat er met de planten is, de insecten. We monitoren echt alles. En eerder in het jaar hebben we al gekeken naar de vogels. Dus we gaan dit hele gebied helemaal doorlichten. Wat is het nu? Om te weten hoe verandert het naar de toekomst. En om te weten hoe het verandert, moet je natuurlijk een nulsituatie goed in kaart brengen. Maar heel even, je gaat ook nog terug de tijd in. Dus we gaan archeologen. Ook... Ja, de paleobiologen, sedimentologen. We gaan kijken naar wat was hier in het verleden. En niet alleen maar wat was hier in het verleden, maar welke landschappen bestonden hier in het verleden. Want wij gaan natuurlijk kijken van wat wordt het landschap van de toekomst in deze polder. Dus het wordt een soort, je moet zien als het wordt een soort showroom van de toekomst, waarin allerlei verschillende vormen van landschap, van landbouw eigenlijk, hier liggen. 4 verschillende vormen van landbouw komen hier te liggen. Die gewart, gerandomiseerd door het terrein liggen. Dus daar kun je straks doorheen lopen. En dan denk je, nou, dit lijkt me wel wat voor mijn boerderij. Of dat lijkt me nou wel wat voor mijn boerderij. Maar de landschappen die we daar projecteren, dat is alleen maar denkend vanuit het nu. Van wat zouden we willen? Maar om onze geesten misschien nog rijper te maken voor allerlei andere soorten landschappen, gaan we ook kijken naar wat er in die... Ja, in die lagen in het verleden zit. Ah, hier is Krijn. Dit is waar het allemaal gebeurt. en het insectenleven bepalen. Jij bent hoofdinsect, hè? Ik ben hoofdinsect, ja, absoluut. Dit gaat 10 jaar duren. Ja. Ja, daar ga jij ook 10 jaar mee aan de gang, hè? Ja, ik heb me inderdaad om laten praten om daar 10 jaar mee aan de slag te gaan, samen met Maarten. Maar dat is hartstikke leuk. En dat is ook, weet je, op het moment dat je dingen gaat veranderen in zo'n landschap, dan duurt dat ook een hele tijd voordat je daar de effecten van ziet in die soortengroepen. En die soortgroepen die zijn dan weer voor een heel groot deel... Oh, je hoort nu de stofzuiger. Dit is de omgekeerde bladblazer die we hier bij ons hebben. En die zuigt alle insecten op. Gelukkig niet dood. Dat is wel vrij belangrijk, dat ze niet dood zijn. Want jij zei net van ja, dan zie je hoe ze veranderen. Maar je bedoelt ook dat jij het landschap ook gaat veranderen hier. Zodat je ziet hoe zij, precies. Hoe alles erop reageert. Ja, precies, precies. Dat is helemaal... wat het is. Dus we gaan de komende tijd gaan we zeg maar het beheer van het landschap op verschillende manieren veranderen. En wij gaan dan vervolgens kijken wat dat dan met de diversiteit doet van verschillende soortgroepen. En insecten, ongewervelden, zijn daar een onderdeel van. Maar wij willen eigenlijk graag terug naar de meer historische situatie. Omdat dat een hoge diversiteit van planten en waarschijnlijk ook insecten met zich meebrengt. Ja hoor. De stofzuiger en een vrouw met een stofzuiger. Kan dat even veranderen? Ja, dit hebben we niet zo gepland. Heb je al gezogen of niet? Ja, zeker. Al 2 keer. En wat zit er dan in dat potje? Kunnen we dat even bekijken? Hier zie je een heel klein groen kriebelbeestje. Een springstaart is dat. Heel klein. Ja, die zijn ook heel erg afhankelijk van de bodemgesteldheid. Er zitten wat 2 vleugeligen in, dus dat zijn vliegjes en mugjes. Maar het is meestal als je dit omdraait in een hele grote witte bak en dan alles uit gaat zoeken, dan gaat er echt een wereld voor je open. En dan weet je even niet meer waar je moet kijken. En eigenlijk hoop ik gewoon dat de achterkleinkinderen van deze koeien hier over... nou ja, weet ik voor hoeveel jaar, lekker hier lopen. Ja, en een bloemrijk boeket voorgeschoteld krijgen. Ja. Kijk, je kan zien, daar hopen ze zelf ook op. Hè. Ze willen natuurlijk gewoon het beste voor hun kinderen. Wie niet? Thank you. hoorde het derde deel uit het pianoconcert aan Groot van Johan Nepomuk Hummel. Wij zijn zo direct terug na Ster en Nieuws van 8 uur. NPO Radio 1 podcast. Het gaat over beurlende herten en bijzondere vogeltrek. Nee, daar zit hij gewoon. Over wijze uilen en herfstweer. En wij hebben het gevoel dat we helemaal geen zomer hebben gehad. In de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren... Wow. Staat elke aflevering een ander natuurfenomeen centraal. Dit is wel een smaakexplosie. Ga naar je favoriete podcast-app en haal hem binnen. Vroege Vogels en Andere Dieren. Ik kan al zoveel in eigen tuin doen. Een podcast van BNNVARA voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Boer zijn is ook zorgdragig voor een gezond ecosysteem. En als je die landbouw weet aan te passen op de manier dat hij de bodem weer gezond maakt... Nou, dan zijn we een heel eind op dreef. Terwijl de biodiversiteit achteruit holt en we in een ecologische crisis zitten... zijn er genoeg ideeën die wel werken. Vanavond, 10 over 10, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Jouw project kent geen grenzen. Ons assortiment dus ook niet. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen, echt alles voor jouw project. Dit weekend Art Laren. Kunst kijken en kopen onder de bomen van de Larense Brink. Ster. NPO Radio 1. 8 uur, Casper Meijer met het NOS-journaal. In Duitsland zijn rond deze tijd de stemlokalen geopend voor de parlementsverkiezingen. Die zullen ook duidelijk maken wie Angela Merkel opvolgt, want na 16 jaar komt er een nieuwe bondskanselier. De drie grootste partijen hebben elk een kanselierskandidaat. Armin Laschet is de kandidaat van de christendemocratische CDU, de partij van Merkel. Olaf Scholz is de kandidaat namens de sociaaldemocratische SPD. En de kandidaat van de Groenen is Annalena Baerbock. In de peilingen leidt de SPD, maar het verschil met het CDU is klein. De verwachting is dat voor een coalitie 3 partijen nodig zullen zijn... en dat het een lange formatie kan worden. De Britse regering gaat ruim 10.000 tijdelijke visa verlenen aan buitenlandse werknemers. Ze mogen onder andere komen werken als vrachtwagenchauffeur. Het Verenigd Koninkrijk kampt al langer met personeelstekorten... bij vooral transportbedrijven. Rekken in supermarkten blijven daardoor leeg. Veel tankstations hebben geen benzine meer... komt onder meer door de strenge immigratieregels na de Brexit. De tijdelijke visa gelden tot de kerstdagen. Critici denken dat de 10.000 visa niet genoeg zijn. Er zouden 100.000 chauffeurs nodig zijn. De Rwandese oud-kolonel Theonest Bagosora is overleden. De man wordt gezien als het brein achter de genocide in 1994. Toen werden in Rwanda in 100 dagen tijd naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's gedood door gewelddadige milities. Na de genocide sloeg Bagosora op de vlucht, maar 2 jaar later werd hij opgepakt. Na zijn veroordeling tot 35 jaar cel door het Rwanda-tribunaal zat hij in een gevangenis in Mali. Theonest Bagosora was 80 jaar. In de Amerikaanse staat Montana is een passagierstrein ontspoord. Volgens Amerikaanse media zijn er 3 doden en op zijn minst 50 gewonden. Hulpverleners zijn druk bezig om passagiers te bevrijden die nog vastzitten in wagons. De trein reed van Chicago naar Seattle toen het bij het plaatsje Joplin misging. Hoe de trein precies kon ontsporen is nog niet duidelijk. De Surinaamse vicepresident Ronnie Brunswijk is door de Voetbalbond van Noord- en Midden-Amerika voor 3 jaar geschorst. Daarmee wordt hij gestraft voor zijn opmerkelijke optreden van afgelopen dinsdag. De 60-jarige Brunswijk is behalve vicepresident ook eigenaar van een voetbalclub. Hij besloot zichzelf op te stellen in een wedstrijd tegen een club uit Honduras. Ook deelde hij na afloop van de wedstrijd geld uit in de kleedkamer van de tegenstanders. De voetbalbond vindt dat daarmee de integriteitsregels ernstig zijn geschonden. Naast de schorsing van 3 jaar voor Brunswijk zelf zijn ook beide clubs uit de competitie gehaald. Het weer, het wordt een warme nazomerdag met temperaturen tot 24 graden. In de avond kan lokaal een regen- of onweersbui vallen. Komende week is het wisselvallig met tussendoor ook geregeld zon. Dit was het NOS Journaal. Corona vraagt veel van een ondernemer. Ook omdat de situatie vaak verandert. Om u daarbij te ondersteunen heeft de Belastingdienst regelingen. Zoals uitstel van betaling aanvragen... Op 1 oktober eindigt deze mogelijkheid en gelden weer de gebruikelijke btw-termijnen. Toch nog bijzonder uitstel van betaling aanvragen? Of weten welke regelingen vanaf dan gelden? Check dan voor 1 oktober wat u moet doen op belastingdienst.nl/corona. Leerlingen veilig naar school kunnen laten gaan. Hoeveel is u dat waard? Vanaf slechts 2 euro per maand per leerling zorgen de gecertificeerde luchtreinigers van Euromeet dat vervuiling, zoals aerosolen, uit de lucht wordt gezuiverd. Kijk op euromeet.com. StudyTube is het leerplatform dat medewerkers inspireert om aan hun toekomst te werken. Want hoe meer je medewerkers zich ontwikkelen, hoe meer perspectief je organisatie heeft. StudyTube. Designed with your future in mind. Quarantaine van klassen voorkomen? Gebruik luchtreinigers van Euromeet. Ster. Een paar kwikstaartjes in de verte. Toch, kwikstaartjes horen we nu, hè, Jan? Ja. Ja, ik zie ze ook inderdaad hier vlakbij. Prachtige kleine vogeltjes. Ja. Ik sta met Jan van Gils, honorair, buitengewoon hoogleraar trekvogel-ecologie. In, ja, daar kwam nog iets achteraan, hè? In bijzondere omstandigheden, of wat was ja, het? Ja, in de bijzondere omstandigheid van een snel veranderende wereld. Waar we toch allemaal in leven. En die wereld verandert snel. En wat dat voor invloed heeft op trekvogels, dat gaan we zo direct bespreken. We praten onder andere over de kanoet. Gefeliciteerd heel erg met die... Was het een mooie dag afgelopen week? Ja, het was fantastisch. En het was afgelopen dinsdag. En ik ben eigenlijk nog aan het bijkomen. Zo van de emotie of van de drank? Allebei. Ja. Goed, je hebt het goed gevierd. Nou, terecht. Kanoeten gaan we het over hebben. Ik kan me niet herinneren dat we hier ooit een kanoet hebben gezien. Kan het wel, hier zo, naar de meer? Nou, in theorie zou het kunnen, maar de kans is natuurlijk heel klein. En als je er een zou zien, dan zou het vast en zeker een juveniel zijn. Want die willen nog wel eens exploreren en van de gebruikelijke kustlijn afvliegen. Ja, want gewoonlijk, waar zitten ze in Nederland? Ja, Waddenzee. Waddenzee is de plek. Zeeland zitten ze ook. Ja. En voor een deel van die kanoeten is dat de stop over. Een deel van die kanoeten is onderweg tussen Siberië en Afrika. Maar je hebt ook kanoeten die hier blijven in de hele winter. Die komen uit Canada, Groenland. Hier dus niet. Even kijken. Maar toch kijken we even voor. Zien we toch nog wel wat? Daar scharrelt wel iets tussen die riet. Ja, ik hoor ook een rietgors. En ik zie inderdaad witte kwikken. Ja, het is ontzettend rijk. En ook voor mij weer eens leuk om in het binnenland te zijn. Ja, want je bent echt een kustbewoner. Ja, nou ja, ik ben er niet geboren. Maar ik woon er nu al wel ruim 10 jaar. En ik geniet daarvan. Maar dit is toch ook wel weer fantastisch, hoor. Dat is ook mooi, hè? Hier zitten we allerlei andere dingen. Maar het is heel rustig. Dus we genieten nog even van de rust en dan verplaatsen we ons naar binnen. Ja, goedemorgen. Al enkele jaren hangt men koolmeeskasten op in de strijd tegen eikenprocessierupsen. En die koolmees die zouden dan hun jongen voeren met rupsen en zo de plagen tegengaan. En eindelijk heeft iemand eens de tijd genomen om te onderzoeken of dat ook werkt. U hoort zo direct daar meer over. En verder de herfst als vergeten plantenseizoen, de Venolijn, de kolom van Hans Sibbel en de kanoeten dus, die veranderen onder invloed van het klimaat. Iets waar ik ze tijdens de algemene beschouwingen niet over hoor, maar wat toch een ontluisterend gevolg is van stijgende temperaturen. Tot 10 uur is dit Vroege Vogels. muziek van Giovanni Battista Sammartini, het derde deel, het Allegro uit de Symfonie in C-klein. Uitgevoerd door het Aradia Ensemble onder leiding van Kevin Mellon. Al geruime tijd worden op veel plekken in Nederland koolmeeskasten opgehangen in de strijd tegen eikenprocessierupsen. De gedachte is dat koolmeesouders de rupsen massaal aan hun jongen voeren en daarmee het eikenrupsprobleem de kop indrukken. Maar werkt dat ook zo? Het NIO, het Nederlands Instituut voor Ecologie, heeft onderzoek gedaan op een locatie in Schravenland naar wat koolmezen nou eigenlijk eten. Henny Radstaak doet verslag. We zijn op de plek waar het NIO dat onderzoek heeft gedaan. Boekenstein, het landgoed van natuurmonumenten bij Schravenland. Jetske de Boer, hoe kan het nou dat nu blijkt dat die koolmezen eigenlijk helemaal die eikenprocessierups niet eten? Ja, klopt. Wij hebben dat niet gezien in ons onderzoek dit jaar op Boekenstein. Dat de koolmeesouders eikenprocessierupsen voeren aan hun jongen. Ja, hoe dat precies komt, dat heeft waarschijnlijk te maken met de kwaliteit van zo'n territorium van die koolmezen. Je bedoelt, er is misschien genoeg ander aanbod van voedsel? Inderdaad. We zien dat die koolmezen, ze zoeken graag hun eten in die eikenbomen. Maar daar komen natuurlijk niet alleen eikenprocessierupsen in voor, maar ook andere soorten rupsen en andere insecten en spinnetjes. We lopen nu langs zo'n eikenlaan hier bij Boekenstein, bij het bezoekerscentrum van Natuurmonumenten. Jullie hebben dit onderzoek dit jaar gedaan, natuurlijk in het voorjaar, hè, als de koolmezen de eitjes leggen, de jongen krijgen en ook de rupsen pieken, zeg maar. Hoeveel kasten zijn hier opgehangen? Er zijn hier anderhalf jaar geleden bijna 100 kasten opgehangen. Daar hebben wij inderdaad gekeken of die koolmeeskasten bezet raakten, welke vogels erin zaten, hoeveel eitjes er gelegd werden en vervolgens wat ze aan de jongen gingen voeren met behulp van cameraatjes op de kast. Uiteindelijk hebben we 48 succesvolle nesten gehad van koolmezen. En in totaal hebben we daar 22 uur aan videoopnames kunnen bekijken om te kijken wat de ouders aan hun jongen voeren. We zien dan vooral rupsen, dat er vooral rupsen gevoerd worden. Ook wel andere insecten en spinnetjes. Maar we hebben geen enkele keer waargenomen dat er een behaarde rups bij zat. Hè. Die eikenprocessierups heeft natuurlijk niet alleen brandhaartjes, maar ook hele lange andere haren. En die kun je wel zien op zo'n videoopname. En dat hebben wij niet gezien in het onderzoek. Dat zou je wel verwachten, want er wordt natuurlijk al een paar jaar geroepen van hang mezenkasten op. Dat is goed tegen de eikenprocessierups. Er zijn gemeentes en waterschappen die gratis mezennestkastjes beschikbaar hebben gesteld voor de bewoners om ze op te hangen. Ja, ik denk dat mensen heel graag iets willen doen tegen die eikenprocessierups. En het liefst wel op een natuurlijke manier. Dus het zou natuurlijk hartstikke mooi zijn als het wel werkt. Maar heel erg verrassend is het. Is het niet, vind ik, omdat die koolmees eigenlijk een generalist is. In die zin, ze kan ook spinnetjes of langpootmuggen aan de jongen voeren. Dus ja, die eikenprocessierups die is er wel, maar is misschien toch een lastigere prooi dan een gladde rups of een ander insect. Terwijl je zou denken, juist hier met al die eiken langs die laan, daar hangt ook weer een mezenkast. Nou ja, ze hoeven echt niet ver om die rupsen te vinden. Ja, hier zie je wel. Heb je het? Ja. Oh ja, dit zijn de restanten van. Ja. Die zitten gewoon op de kast. Ja, deze zitten echt gewoon. Nou, het is eigenlijk. Hè, je ziet die eikenprocessierupsnesten vaak in zo'n oksel van een tak. Omdat het een mooi beschut, beetje meer beschut plaatsje is. En hier zie je dat ze achter die kast ook een beschut plaatsje vinden. Ja, je ziet een hele grote klomp met bruin spul. Zijn dat de rupsen die... Ja, je ziet een aantal vervellingshuisjes van die rupsen. En uitwerpselen. Deze bruine bolletjes. Verder zie je veel van spinsel, waar dus ook haren tussen zitten. Ja. Die nog steeds tot irritatie kunnen leiden. Als we nu in de wind staan, dan kunnen we er alsnog last van hebben, inderdaad. Ja. Ja. Kun je nu, naar aanleiding van één onderzoeksgebied, één jaar onderzoek, al zeggen van nou, die koolmezen die eten helemaal geen eikenprocessierups? Nee, we kunnen sowieso niet zeggen dat ze helemaal niet eten. Hè, want we hebben dat misschien best wel een keer gemist in die beelden. Maar wat we wel kunnen zeggen uit dit gebied en uit dit jaar is dat ze in ieder geval niet heel veel eten. En natuurlijk is het belangrijk om ook naar andere gebieden te kijken. Maar dit onderzoeksgebied in Schravenland is juist zo leuk omdat we hier die Eikenlaan hebben waar we nu doorlopen. Maar er zijn ook andere stukjes meer natuurlijk bos of parkachtig bos waarin we ook wel eikenbomen hebben, maar waarin we veel meer afwisseling zien met andere bomensoorten. Dus het maakt een interessante vergelijking binnen dit gebied. Van gebeurt het nou bijvoorbeeld in zo'n eikenlaan juist wel en in zo'n meer gevarieerd bos niet of andersom? En het was ook geen slecht eikenprocessierupsjaar. Nee, dat weet ik eerlijk gezegd niet helemaal precies. Het kwam natuurlijk wat later op gang dan de voorgaande jaren. Maar uiteindelijk hebben wij hier, toch wel zo'n bijna 150 eikenprocessierupsnesten geteld in dit gebied. Hoe het verder in Nederland was, weet ik eerlijk gezegd niet helemaal goed. De rupsen waren er wel op het moment dat de koolmees ook de jongen hadden. Zeker, ja. Zeker, ja. En is het nou zo dat die ouders ook niet die jongen, als ze op een gegeven moment gaan uitvliegen, leren om eikenprocessierups te eten? Dat is een hele interessante vraag. En daar hebben wij dit jaar geen onderzoek naar gedaan. Maar dat zou natuurlijk best eens kunnen. En dat zou heel leuk zijn, omdat volgend jaar willen we dit onderzoek ook wel verder uit gaan breiden. Om dan te gaan kijken naar wat gaan die jongen nou doen van als ze opgegroeid zijn in een territorium met eikenprocessierupsen of zonder. En is de kans dan inderdaad groter dat die jongen wel op die eikenprocessierupsen gaan prederen? Intussen moeten we dus ons realiseren dat het ophangen van die mezenkasten, ja, het is natuurlijk leuk, het is prima, maar we moeten niet de illusie hebben dat dat nou het middel is tegen de eikenprocessierups. Ja, we moeten niet op één paard wedden, om het zo maar te zeggen. Ik vind het ook juist een heel mooi voorbeeld van een plaag waarin we eigenlijk de oplossing, denk ik, moeten zoeken in het versterken van onze biodiversiteit. Die koolmees is maar één van de natuurlijke vijanden van eikenprocessierups. Maar er zijn misschien wel 30 soorten in Nederland. En die, noem er eens eentje. Er is ook een parasitaire sluipvlieg. En die stelt hele andere eisen aan de omgeving dan een koolmees natuurlijk. Dus daar moeten we ook van leren, wat heeft zo'n sluipvlieg dan nodig? En kunnen we onze omgeving anders inrichten, zodat nou dat type natuurlijke vijanden een beter leefgebied heeft en dus ook kan bijdragen aan de beheersing van die aantallen van die eikenprocessierups. Dat is aan de andere kant dus ook het lastige, want het is heel fijn als je weet wat je voor één soort kan doen. Maar zo'n sluipvlieg of piepkleine parasitoïde wespjes die hun eitje in de eitjes leggen van eikenprocessierups, ja, daar weten we gewoon veel minder van. Wat nu, Jetske, wat moeten we nou intussen doen tegen die eikenprocessierups? Ik denk, niet per se overal nog meer koolmeeskasten ophangen, maar echt wel meer onderzoek doen naar dat complete palet aan natuurlijke vijanden, dat sowieso belangrijk is. En kijken naar de inrichting van ons landschap. En dat hoor je ook steeds meer. Als we nieuwe beplanting gaan doen langs een weg of zo, dan gaan we niet meer alleen maar eiken neerzetten. Hè? Die variatie aan boomsoorten kan ook helpen tegen die verspreiding van de eikenprocessierups. Thank you. Het Largo uit het klaversymbolconcert in F klein van Johann Sebastian Bach, uitgevoerd door Pieter Wispelwey op violoncello piccolo en Richard Egar op fortepiano. De herfst is het seizoen om te tuinieren. En dan het liefst op een natuurlijke manier. Waarom is dat zo belangrijk? En zijn voedselbossen het landbouwalternatief van de toekomst? Daarover gaat de nieuwste aflevering van de podcast Vroege Vogels en Andere Dieren. Presentator en eindredacteur Anneke Naafs is in het oosten van het land. Ja, we zijn eigenlijk bijna in Duitsland. Maar net niet. Buiten Groesbeek, aan de rand van de Duitse grens, in een wilderig voedselbos, zou je kunnen zeggen. Of een chaos aan planten waar je je weg niet in kan vinden. Behalve Wout van Eck, die is eigenaar van dit voedselbos. Wout, wat zien we hier nu, die rode bessen? Dat is de inheemse meidoorn. En die staat er eigenlijk meer omdat die uitbundig bloeit voor de insecten. Die zorgen voor bestuiving en hebben een rol in het voedselbos. Deze besjes zijn prima voor de vogels. Zelf vinden we deze te klein en niet lekker genoeg. Ja, ik dacht dat een voedselbos vooral voor mensen was. Het voedsel voor mensen. Het is allebei. Het is een landbouwproductiesysteem en het is een natuurrijk systeem. En we hebben de natuur hartstikke nodig om goed voedsel te kunnen produceren. Dus een voedselbos kun je ook wel omschrijven als georganiseerde chaos. En ben ik hier met Katja Staring. Katja, jij bent auteur van allerlei boeken over ook voedsel, maar weer op andere schaal, hè? Kleinere schaal, in je eigen tuin, ja. In het wild. Ja, mijn boeken gaan over natuurtuinieren. Dus ik hou heel erg van de natuur en ik hou van tuinieren. Maar ik vind het ook heel belangrijk dat je bij je huis, vlakbij, ook eetbare dingen in de tuin zet. Omdat als je ergens van eet, dan zorg je er ook goed voor. En dan zorg je eigenlijk automatisch ook goed voor de natuur. Dus dat is een beetje mijn filosofie. Het voedselbossysteem is een imitatie van een natuurlijk bos met struiken en bomen en kruidachtigen in een gelaagdheid. Je ziet hier de rimpelroos, dan de sideappels, daarachter de aroniabessen, vervolgens pierkanoot. Het is een polycultuur. Maar juist doordat er veel verschillende planten groeien, is er ook plek voor veel natuur. En we hebben insecten nodig voor de bestuiving. We hebben de wezel nodig om de muizen in toom te houden. En dat samenspel gaat verrassend snel zich herstellen. Dus wat dat betreft is het ook hoopvol. Als je op een kale maisakker begint, hoe snel de natuur terugkeert. En na een paar jaar geduld ook hoeveel er alweer te produceren valt in een voedselbos. Ja, dit voedselbos waar we nu zijn is best wel overweldigend eigenlijk, Katja. Wat kunnen we nou in eigen tuin waar je... Ja, je kan al zoveel in eigen tuin doen. Ook zelfs al heb je een heel klein tuintje of alleen maar een plaatje, dan kun je bijvoorbeeld een kruidenspiraal maken van oude stoeptegels. Dan maak je een ronde en daarin kun je op 8 meter lengte, maar dan in een soort spiraal, kun je heel veel kruiden en planten kwijt. Dus dat kan gewoon zo recht op een besteende tuin. Dus een spiraal, dan begin je buiten met... Ja, je begint eigenlijk, je bouwt met halve stoeptegels. Die kun je heel makkelijk breken door eentje rechtop in de grond te zetten en daar een tegel op te laten vallen. Dan splijten ze meteen. En dan bouw je met 100 stoeptegels zo een spiraal omhoog. Eigenlijk een bergje. Bovenaan zet je de kruiden die heel veel zon nodig hebben en droogte aan kunnen, zoals rozemarijn of tijm en salie. En dan ga je zo naar beneden. En dan heb je ook nog schaduw in de planten. Die staan dan een beetje aan de achterkant. En dan kun je dus echt... ik denk dat ik er zelf wel zeker 30 planten in heb staan. En die staan dan eigenlijk op 2 vierkante meter. En daar kun je van eten het hele jaar door. Nou, associëren mensen de herfst vooral met oogsten, hè? Dit is natuurlijk echt een oogsttijd, ook van oorsprong. Maar het is ook wel een beetje een planttijd, begreep ik. Je kunt ook nog wel dingen planten. Doe jij dat ook buiten of niet? Voor struiken en bomen is de beste planttijd eind november, december. Dan zijn de bladeren gevallen. Er is een beetje rust, er is minder verdamping daardoor. Maar de wortels komen in een nog warme bodem en kunnen zich alweer vestigen. Het is eigenlijk raar dat in Nederland boomfeestdag voor de schoolkinderen ergens in de tweede helft van maart is. Want eigenlijk ben je dan bomen aan het pesten, want dan komen de bladeren en de bloesems wel heel snel en zijn de wortels nog niet klaar. Je kunt juist nu heel goed planten die wat te groot zijn geworden in de tuin, die haal je eruit, die schep je eruit. Die deel je in vieren. Dan heb je vier planten, die kun je weer terugzetten of uitdelen. Zo kun je dus heel makkelijk je tuin vergroten. Of en kun je dat bij iedere plant doen? Kun je bij heel veel planten doen. En ook hoef je niet te voorzichtig mee te zijn. De meeste planten kunnen dat aan. Vooral planten met een grote kluit. He, dus meerjarige planten zijn dat. Er zijn niet planten die dit jaar uit een zaadje groeien en dan weer sterven. Dat zijn die echte grote tuinplanten. Je kunt nog zaden oogsten. He, dus er staan allerlei planten en zaaddozen nu waar je de zaadjes uit kan halen. Die kun je deels al uitstrooien en deels bewaren om in het voorjaar op te kweken. Als je een boompje wil planten in je tuin of een heestertje, kijk ook wel even hoe groot die wordt. Kijk, Wouter wil graag een boom die zo echt enorm groot wordt en de koning van het bos wordt. En die wil je misschien niet in elke kleine tuin hebben als je de buren te vriend wil houden. Dus kijk even ook naar de grootte. Vanaf november is de beste tijd om een boom te planten. Dus dan is de grond nog warm en dan kunnen de wortels lekker daarin gedijen en alvast zich klaarmaken voor het volgende voorjaar. En dan lekker gaan bloeien. Dit seizoen is dus het plantseizoen. En dus ook het moment om naar die podcast te luisteren. U hoorde natuurtuinier Katja Staring en Wouter van Eck van het Voedselbos. De hele wandeling die Anneke Naafs door het Voedselbos maakt. En het antwoord op de vraag of zo'n bos nou de oplossing is van de crisis in de landbouw. Dat komt allemaal aan de orde in de hele aflevering van Vroege Vogels en Andere Dieren. Te beluisteren via NPO Radio 1 of uw favoriete podcast-app. Muziek van een van de zonen van Johann Sebastian Bach. Dit was Wilhelm Friedemann Bach. Het eerste deel, het Allegretto uit de Sinfonia in S groot. Wij gaan luisteren naar Ster en daarna het nieuws, gelezen door Casper Meijer. Je vader die weer zo'n grappig gifje deelt. Je collega die appt of je zijn mail al gelezen hebt. Of je meisje die een voice-memo vol lieve woorden stuurt. Berichtjes kunnen best even wachten. Zeker als je onderweg bent. Laat je niet onnodig afleiden in het verkeer. Download een AutoReply-app voor Android. Fiets en rij mono. Kijk op mono.nl. Ster. Iedereen verdient een club. Een plek waar je ongeacht afkomst, leeftijd, geloof, beperking of geaardheid altijd welkom bent. Daarom helpt Rabo Club Support lokale verenigingen met kennis, netwerk en geld. En daarmee hun omgeving. Dat is dus goed voor jouw club en geweldig voor de buurt. Doe je mee? Je kunt je club tot en met 27 september inschrijven. Kijk op rabobank.nl/clubsupport. De coöperatieve Rabobank. Boer zijn is ook zorgdragen voor een gezond ecosysteem. En als je die landbouw weet aan te passen op een manier dat hij de bodem weer gezond maakt, dan zijn we een heel eind op dreef. Terwijl de biodiversiteit achteruit holt en we in een ecologische crisis zitten, zijn er genoeg ideeën die wel werken. Vanavond 21:50, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Ster. NPO Radio 1. Het NOS Journaal. Alan Lancaster, bassist en een van de oprichters van rockband Status Quo, is overleden. De groep scoorde grote hits als Whatever You Want en Rocking All Over the World. Alan Lancaster leed al een aantal jaar aan MS. Hij was 72. In Duitsland zijn de stemlokalen geopend voor de parlementsverkiezingen. In de peilingen leidt de sociaal-democratische SPD. Maar het verschil met de christendemocratische CDU, de partij van Merkel, is klein. In Zwitserland wordt vandaag een referendum gehouden over de vraag of het homohuwelijk moet worden ingevoerd. Het is een van de laatste landen in West-Europa waar mensen van hetzelfde geslacht nog niet met elkaar mogen trouwen. De Rwandese oud-kolonel Theonest Bagosora is overleden. De man wordt gezien als het brein achter de genocide in 1994. Toen werden in Rwanda in 100 dagen tijd naar schatting 800.000 Tutsi's en gematigde Hutu's gedood. Het weer, het wordt een warme nazomerdag met temperaturen tot 24 graden. In de avond kan lokaal een regen- of onweersbui vallen. Boer zijn is ook zorgdragig voor een gezond ecosysteem. En als je die landbouw ook weet aan te passen op een manier dat hij de bodem weer gezond maakt, nou, dan zijn we een heel eind op dreef. Terwijl de biodiversiteit achteruit holt en we in een ecologische crisis zitten, zijn er genoeg ideeën die wel werken. Vanavond 10 over 10, NPO 2, VPRO Tegenlicht. Dat zal je net zien. Heb je net een huis gekocht in een rustige buurt? Bouwt de buurman uit tot aan je erfgrens? En hij maar zeggen dat gewoon kan. Gelukkig zijn er de advocaten van Brandmeester. Die helpen je voor een vaste prijs. Gewoon online op brandmr.nl. Brandmeester. Juridische hulp, maar dan slimmer. Ster. Goedemorgen, terug bij Vroege Vogels. De columnist van vandaag die zit naast mij, Hans Sibbel. Hans, goedemorgen. Goedemorgen. De columnist, theatermaker, natuurvorser. Heb je nog wat genatuurvorst? Ik was in het Kootwijkers Zand geweest, anderhalf week geleden. Ja. En ik was op een maandag en het was totaal uitgestorven. Echt, hoe ver je keek met de verrekijker, wonderschoon. En we zaten, ik heb al een uur lang in het zonnetje op een duintop gezeten. Duintop, die zijn er. Ja, ja. En de raven. Ik had nog nooit raven, en zeker niet van zo dichtbij, één keer heel veel weg zien vliegen. En ze kwamen op een boom op 40, 50 meter afstand. En die keuvelen kwam ik achter. Die zitten zo tegen elkaar. Die grote vogels. Heel grappig. Dus topmomentje in mijn leven. Ja, prachtig. wat mooi, zo verstild. Maar hoorde je ook wel dat... Dat typische. Ja. En het is toch net een liever geluid dan je bij een raaf denkt. Maar ze hebben niet het krasserige van een kraai. Dus je hoort ook meteen dat het een raaf is. Dat het heeft een diepere rol. Dieper. Maar het was gewoon zo gaaf, weet je. Omdat het was uitgestorven. Het was fantastisch. Mooi moment. Ja. De column, hè? Heb je daar de column zitten schrijven? Of, Nee, dat heb ik later. De column van Hans Sibbel. Bramen plukken. Deze column gaat over bramen plukken. Ik had nooit gedacht dat ik me ooit nog eens zou opwinden over bramen plukken. Bramen, ze groeien overal langs alle dijken aan het spoor. Dat is ruim 3000 kilometer bramenhemel. En de andere kant op ook, dus dat is 6000 kilometer. Ze groeien op de hei, in het bos, langs de waterkant. Bramen zijn overlevers. Waar bramen zijn, buigt zelfs de Japanse duizendknoop zijn hoofdje. Bramen groeien snel. Je zou kunnen zeggen, bramen woekeren. Wel aan. Ik heb het nu gezegd. Bramen planten zich voort door zaad, door wortels, door stekken. Zelfs een tak in het water die in het water hangt voor meteen wortels, en die kan je in de grond steken. Bramen verleiden ons met grote, zwarte, glimmende vruchten van eind juli tot diep in september aan toe. Ze verleiden je, maar kan er net niet bij. Ja, bij de wat kleine, laaghangende vruchtjes. De mindere, maar de meeste, de grootste, de lekkerste, nooit. Bramen zijn wat wij mannen onder elkaar cockteasers noemen. Ze beloven van alles, maar puntje paaltje ben je kansloos. Ik ga het gewoon vertellen. Ik was verslaafd aan bramen. Ik kon niet slapen van bramen. We hadden een caravan op de Blaricummer Heide. En ik struinde door de bossen en wist alle goede plekken om bramen te plukken. Die waren van mij. Mijn bossen, mijn hei, mijn bramen. Dus zodra ze rijp waren, ging ik mijn bramen plukken. Altijd op vrijdagavond, want zaterdag en zondag kwamen de buitenlanders, de toeristen, de stadsbewoners om mijn bramen te plukken. Dus ik moest ervoor zijn. En zo begin augustus ging het nog wel goed, maar in september kwamen er steeds meer bramen. Een zakje werd een bakje werd een emmer. Een emmer werd twee emmers. De hebzucht spoot uit mijn oren. Godzijdank was ik op een bepaald moment meer in meisjes dan in bramen geïnteresseerd geraakt. Zo mooi hoe de natuur werkt, anders plukte ik ze nu nog. En Hans, wat deed je met die bramen? Maakte je er jam van? Nee. Deel je ze met de buren? Nee. Had je ze allemaal zelf op? Ja, tenminste, dat probeerde ik. Maar een emmer bramen is heel veel. Ik was de hele maand september aan de dunne. Bramen laxeren behoorlijk. Ik had dapper door op het toilet. Dit is geen grap. Maar er was niet tegen op te eten. Ik had een paars melkgebit en de schimmel stond op de emmers bramen. Hebzucht is verschrikkelijk. Die les heb ik wel geleerd. Maar nog steeds, als ik tijdens het wandelen en ik zie een braam die naar mij roept, pluk me snel, met nostalgische gevoelens aan mijn heerlijke jeugd terugdenken. Maar. Ik ben er pas dus deze week, 62 jaar op deze aarde, ik ben er pas deze week achtergekomen dat het niet mag. Je mag geen bramen plukken, nergens. Het is kleine stroperij. Grote stroperijen als je naar de Oostvaardersplassen gaat, over het hek klimt, een hertje wurgt voor de kerstmaaltijd. En kleine stroperij is een braam plukken. Dat kost je €104. I kid you not. 99,99999% van de bramen hangen op plekken waar alleen de vogels bij kunnen komen. En als jij die ene verleidelijke, zwarte, superrijpe godenvrucht plukt, kost je dat €104. Als je in Nederland 3 miljoen net in stalen hokken een klotenleven geeft en alleen voor de huid kapot maakt, dan krijg je een uitkoopsom. Maar als je een braam plukt, een boete. Het is klein leed, maar damn, wat is het raar geregeld in dit land. U hoort het eerste deel, de prelude humoresque. Dat is wel gepast naar Hans Sibbel. Hans gaat vandoor. Dag Hans! De Trois Morceaux, opus 48 van Theodor Leschetitsky. De natuurkalender, de eerstelingen van deze week. Leschetitsky. Buiten horen wij, denk ik, de kwikstaart vlak op de buitenmicrofoon. En ook nog wel, ook mussen. De buitenmicrofoon staat een beetje tussen het terrasje hier en het water. Ze horen van alles, maar dit zijn toch wel de mussen, denk ik. Ja. Tijd voor de Venolijn. Samenvatting van de waarnemingen op 035-6711-338. Anneke Zwart, Amsterdam, Slotervaart. Tuinpark, ons buiten. Planten als de zwarte toorts en de gulden sleutelbloem toveren nog laatste bloemen tevoorschijn, hoewel het al lang niet meer hun bloeitijd is. De grote bonte specht zoekt steeds de top van de hoogste bomen in de omgeving op om met een eentonig geluid zijn rechten op zijn territorium vast te leggen. De roodborst heeft dezelfde bedoeling, maar doet dat met concerten van afwisselende zang, en dat doet ons beneden veel plezier. Chris van Kraai in Nijmegen. Vanmiddag tel ik op de sedum en de verbena 25 dagblauwogen. 2 grote vos en 2 gehakkelde aurelia's. Martin Kroon uit Leiden. Terwijl de boerenzwaluwen vandaag nog om de kerktorens cirkelen, zag ik al een week geleden vanuit de kano de eerste watersnippen en de eerste groepen smienten. Met José Frakking uit Leeuwarden. Zaterdag 18 september was ik even aan het wandelen en ik dacht, ik hoorde de tjiftjaf. Ik denk, nou, dat kan toch niet, nu nog. En ik heb het gecheckt met de Birdnet-app. En die bevestigde het, toch? Senna Dessink uit Koekangen. Het viel me deze week weer op hoeveel wansensoorten ik nog aantref. Klein en groot, volwassen en nimf. Natuurlijk de groene schildwans, de zuring, randwans, maar hier ook nog steeds de smalle, de grauwe, de bessen, de roodpoot, de zuidelijke randwans. En vooral op het Robertskruid nog veel geblokte randwansen. En bovendien, ik heb hier in de tuin nog heel veel andorenschildwansen. Marten Lammers in Breda, dinsdagnacht. Ik rijd net terug van een bevalling. Het is 2:30 s'nachts en ik zie op de rondweg een vos lopen. Ik had het niet gedacht dat hij hier in de stad zou lopen. Mirjam Wiskerke, Ouderlanden, Zuid-Beveland. Op vrijdag 26 maart meldde zich tijdens een buitengewoon milde periode de eerste boerenzwaluwe. Een succesvol broedseizoen volgde. En het allerlaatste jong overnachtte van dinsdag op woensdag 23 september in de schuur. Gistermorgen zag ik nog een groepje foerageren boven de lindes vlak bij ons huis. Daarna moest ik weg en heb ik onderweg nog bij thuiskomst meer één zwaluw gezien. Voorbij, voorbij, die mooie zomer. Dag, met Nettie uit Koudekerk. Donderdag heb ik met Natuurmonumenten de schemertocht op het Naardermeer gevaren. We hoopten op een visavond, maar die liet zich niet zien. Echter, toen we op de terugweg weer bijna bij de aanlegsteiger waren, hoorden we een plons en zagen we een glimp van een zwemmende otter. Voor mij is het de eerste otter die ik in Nederland zag. Zo tof. Ongekend, een melding van een otter. Dat is toch waanzinnig. Nou, wat gelukzalig. Wat een gelukzalig moment. En inderdaad, de boerenzwaluwen zijn weg. Voorbij, voorbij. Want hier zie ik ze ook niet meer bij het Naardermeer. Het valt me eigenlijk nu pas op, nu ik het hoor op de Venolijn. Van de week zag ik ze nog planken wambuizen, een heleboel. Maar hier bij het Naardermeer zijn ze weg. U hoorde uit de symfonie Opus 5 nummer 2 in S-groot van François-Joseph Gossec, het derde deel, trio en menuet. De kanoetstrandloper heeft last van een verontrustend mannentekort. Tot die opmerkelijke conclusie komt de Groningse hoogleraar Jan van Gils deze week in zijn oratie aan de Rijksuniversiteit Groningen. En de oorzaak van die scheve verhouding in de geslachten, het veranderende klimaat, zo vertelt Jan ons. Jan, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ik ga jou vragen nu eigenlijk een best wel ingewikkeld systeem uit te leggen. Hè? Hoe dat nou zit met die kanoet en die mannen en waarom het er steeds minder zijn. Kun je toch eens een poging wagen? Ja, ik ga een poging wagen. Ja. Nou, dan begin ik gewoon bij de kanoet. Dat is een steltloper, een kleine merelgrote steltloper. Die broedt in het Noordpoolgebied en die overwintert in West-Afrika. En nou is dat Noordpoolgebied, zoals velen weten, het snelst opwarmende deel van de aarde. Wel 3 keer zo snel als in de rest van de wereld. Ja. Dus ten eerste noem ik hem altijd de kanarie in de kolenmijn. Want hij is een soort voorloper voor mogelijk allerlei opwarmingen die we hier op onze breedtegraad gaan krijgen. Hij vertelt iets over de opwarming. Ja, hij vertelt iets over de opwarming. En die verandering van die seksratio, dat we steeds minder mannen zien, dat gebeurt eigenlijk aan beide uiteinden van zijn leefgebied. Dat gebeurt tijdens de geboorte in Siberië. Ja. Maar ook tijdens de sterfte in de winter in Afrika. Nou, we waren in Siberië. Ja. Je vertelde, het warmt op. Ja. De lente begint daar eerder. Het wordt daar in de zomer warmer. Wat heeft dat dan voor gevolgen voor, ja, voor die kanoot? Ja. Nou, omdat hij uit Afrika vertrekt, moet hij dus, is het voor hem een enorme kunst om goed te timen, om goed zijn reis te plannen, om op tijd in Siberië aan te komen. Want daar wil hij zich voortplanten, een nestje maken, ja, eieren leggen. Klopt. Ja. En die jongen voorzien van voedsel. Ja. Vliegjes, ja, mugjes. Ja, ja, het zijn nestvlieders. Die kuikens zoeken zelf hun voedsel. Okay. Ja. Maar wat er aan de hand is, wij zien gewoon dat die kanoeten niet hun reisschema aanpassen over de afgelopen 30, 40 jaar. Terwijl die tundra met een maand vroeger is gaan starten, die zomers daar, de sneeuw gaan smelten. En dus lopen die vogels achter de feiten aan. Die komen nu aan op die tundra, die Siberische tundra. En de sneeuw is al gesmolten, de insecten zijn al de grond uit. En zij leggen dan pas hun eieren. Ja. En die insecten zijn juist nodig voor die jongen? Ja, die zijn voor de jongen nodig. Dus die jongen komen uit het ei, minder insecten dan voorheen, groeien slechter. En een van de dingen die wij dus zien is dat de kanoet kleiner aan het worden is. En dat nu, ten eerste al. Ja, ja, dat ten eerste. Ja. En dus dan ga ik toch weer even naar het zuiden, waar die sterfte onder de mannen hoger is. Nou, wat, nee, maar, oh, ja, maar wat jij wil. Nee, ja, ik, ja, even lineair, zeg maar. Ja. Ik ben een alfa, dus ja, daar, okay, moet je een beetje rekening, prima, mee houden. We hadden dus die jongen die komen uit dat ei. Ja. Er zijn te weinig insecten. Ja. Ze groeien wel, maar, ja, minder dan vroeger. Ja, minder dan vroeger. Je krijgt dus kleinere, ja, ja, puberkanoetjes, ja, daar. Ja, kleinere puberkanoetjes. Ja. En die gaan, waar gaan die dan heen of wat gaan die dan doen? Nou, die basale biologie is dat die mannetjes, die zijn sowieso wat kleiner dan vrouwtjes. Ja. He, dus ze groeien allebei ongeveer even hard, maar die mannen groeien sowieso al wat minder hard. En waar gaan ze dan heen als zij dus volgroeid zijn? Tegenwoordig wat minder groot dan vroeger. Ja, ja, kleinere beesten. Kleinere, ja, beesten, dan vliegen zij naar Afrika. Via hier, hè? Via hier. De Wadden, ja, de Waddenzee maken ze een pitstop van een week of drie. Om vervolgens uiteindelijk in Mauritanië, daar is ook een schitterend waddengebied, Bangdagen, om daar te overwinteren. Die kleinere kanoetjes die, ja, dan dus op de vleugels gaan en die lange reis gaan ondernemen, ja, die komen inderdaad hier langs. Ja. En hier gaan ze ook allerlei dingen eten. Klopt. Ja. Schelpjes, ja, het zit allemaal in die wadbodem, ja, en pikken. Ja. Krijgen ze dan niet wat extra energie, nee, om toch dat, die groeispurt een beetje door, ja, te zetten? Nou, dat hadden wij een paar jaar geleden ook nog als verwachting. Maar wat blijkt, wij vangen vogels en soms vangen wij vogels terug. Dus vogels die wij net na de tundra hebben gevangen en dachten, verrek, wat zijn die klein, die vingen we soms jaren later terug als volwassen beest. En exact dezelfde groottes. Nog steeds ook. Ja, dus groeien is voorbij als jij de tundra hebt verlaten. Oké. Okay. Goed, we zijn hier langsgekomen. Ja. Ze zitten hier een tijdje op. Ze zitten hier nu, hè? Ja, ze zitten hier nu. Wij, ja, waren met Groevals, ja, TV nu op het Wad, ja, net geweest. Duizenden kanoeten. Ja, klopt. Fantastisch. Ja. Maar goed, te klein dus. Ja. Nou, door naar Afrika. Door naar Afrika. En dan vallen er klappen. Dus ze zijn klein. En wat ze daar doen, is ze eten schelpdieren uit de bodem. Ja. En die schelpdieren zitten relatief diep. En omdat zij kleiner zijn geworden, ook hun snavels korter zijn geworden, vallen er klappen in de zin dat beesten niet genoeg schelpen kunnen vinden. En nu komt het interessante. De mannen, die dus al kleiner waren, die kunnen dus nog moeilijker bij die schelpen dan de vrouwen. Ja. Dus je krijgt een verhoogde sterfte onder de mannen. En dat is het begin van wat ik noem een scheve seksratio. Ja. Daar gaat het al mis. Maar het gaat ook mis op de tundra. Dus ik volg je nog steeds. Ja, okay. Gaat heel goed, ja. Ja. Dus die mannen die komen eraan. Allemaal komen ze daaraan. Allemaal iets kleiner, maar, ja, mannen sowieso kleiner dan, ja, vrouwen. Kunnen dus minder goed bij die diertjes in de grond. Precies. Dus, ja, er sterven er veel. Ja. Ja. Ik zit even te... En is dat... Ja, is dat dan heel erg? Zijn nou, er niet, ja, genoeg mannen om die vrouwtjes dan te bevruchten? Ja, daarna, ja, dus wat belangrijk in dit verhaal is, een kanoet is een monogame soort. Dus ze zijn, okay, één op één, gewoon gepaard. Maar er komt nog bij dat ze ook heel geëmancipeerd zijn. Dus op die tundra verlaat de vrouw het nest op het moment dat de eieren uitkomen. En zegt tegen man, lief, jij zorgt voor de kuikens. Ja. En die vrouw dus gaat alweer vliegen? Die gaat terug naar Afrika. Oké. Ja, dus die gaat er alleen maar heen om eieren te leggen en te broeden. Maar die weken van de kuikens, zegt zij, het is haar man lief. En dus kan het, laat ik zeggen, het relatiesysteem ook niet zomaar veranderen. Nee. Hè, dus één man tegenwoordig zou in theorie drie vrouwen kunnen hebben. Maar daar heeft hij niks aan, want die vrouwen die vertrekken na eileg naar het zuiden. En één man kan niet voor drie gezinnen zorgen. Nou, misschien zijn er wel onder de mensen die dat kunnen, maar onder die kanoeten is dat een onmogelijke opgave. En hoe zie je dat in cijfers terug? Want jullie doen overal monitoringtellingen. Ja, nou, wij zijn sinds 2002 meten wij die verhouding tussen man-vrouw. En die was prachtig 50-50 toen. Maar sinds een jaar of vijf is dat aan het kelderen, enorm aan het kelderen. Wij zijn dit voorjaar in Mauritanië geweest, vingen we dus 1 op de 4 vogels was een man, 3 vrouwen. Dat is extreem. Ja. En ja, en die grafiek, dat gaat maar door. Dus de vraag is, waar eindigt dit? Wat doet dat met je als je daar op die bank Dargen loopt? Je krijgt die tellingen, allemaal studenten erbij en mensen. En jullie zitten daar in Oost-Afrika. En dan krijg je dat binnen. Ja. En wat gebeurt er dan? Ja, daar krijg ik vochtige ogen van. Ik bedoel, dat is... je voelt het eerst al een paar jaar aan. Van, zitten we het wel goed te meten? Is het niet toevallig dat we even wat meer vrouwtjes zien, weinig mannetjes? Maar als dat een aantal jaren zich achter elkaar herhaalt, dan weet je, dit is een patroon. Ja. En er komt gewoon bij, wat we al langer wisten, die aantallen van die vogels nemen schrikbarend af. Hè, dus er zijn van een kleine 400.000 in de jaren 80... nu gedecimeerd naar 125.000. Ja. En ook dat gaat maar door. En dat heeft dus voor een deel als oorzaak dat die seksratio scheef zit. Ja. En dat er ook nog bij geboorte, kan ik nog over uitleggen als je wil... daar begint het al. He, dus wat ik eigenlijk net vertelde, er is hogere sterfte onder de mannen. Maar het blijkt dus nu ook dat uit het ei komen ook minder mannen. En daar gaat het dus helemaal mis. Want een van de interessante fenomenen is, dat is een soort principe in de biologie, als een van de twee geslachten een hogere sterfte heeft, dan kun je er beter voor zorgen dat je dat geslacht wat een hoge sterfte heeft meer produceert. Ja, dat lijkt me logisch, ja. En dat is zelfs in de mensen gebeurd. Na wereldoorlogen werden er meer zoontjes geboren. Nee. Ja, om te compenseren voor het verlies aan mannen. Nou, ik snap dat dat in het grote plaatje heel goed is, maar de individuele vrouw, of een man en een vrouw die een kind krijgen, kunnen toch niet besluiten zo in 1919 van we krijgen meer, nu ook eens een zoon, want dat is goed. Je kunt het opzoeken met Google. En het mechanisme is gewoon totaal onduidelijk. Ja. Dus hoe dat fysiologisch werkt, het zijn natuurlijk fysiologische beslissingen. Ja. Het zijn geen bewuste beslissingen. Maar het is een feit dat er meer zoontjes werden geboren na zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog. Ja. En dat heeft de mens als soort goed gedaan. Maar die kanoet, die gaat dus de verkeerde kant op. Dus er is een hogere mannensterfte, wat ik net uitlegde. Ja. Verwacht je dus meer jongetjes bij geboorte. En wat zien we? We zien meer meisjes bij geboorte. 60% dochters, 40% zonen. Dus daar is een soort van double whammy. Daar gaat het nog een keer mis in de poging om die seksratio... En die ontwikkeling gaat parallel met die sterfte van die mannen. Dat zie je in dezelfde periode zo ongeveer gebeuren. Ja. Maar waarom? Nou, daar gissen wij naar enorm. Dat weten wij niet. Daar zijn wel ideeën over. Wat ik eigenlijk vlak voor mijn oratie heb gevonden een paar weken geleden, is dat als je kijkt naar de uitkomstdatum, dan blijken het vooral mannetjes te zijn die vroeg uitkomen en vrouwtjes die laat uit het ei komen. En daar zit zeg maar een week of twee verschil tussen. Ja. Wordt een beetje een ingewikkeld verhaal. Ja. Maar het komt erop neer dat we tegenwoordig eigenlijk steeds meer relatief late nesten zien, omdat de zomers steeds vroeger beginnen. En die vogels dus hun aankomstdatum niet veranderen, worden de nesten steeds later. Ja, in die warmere periode. Ja, die warmere periode begint eerder en dat nest ongeveer nog steeds dezelfde plek. Exact. Ja. Ja. En zoals ik net al zei, late nesten zien we meer dochters. Dus dat is een patroon wat er nu aan de hand is. Die vogels, op de een of andere manier voelen zij, oh, we zijn relatief laat. Hun beslisregel, tussen aanhalingstekens, is laat moet je meer vrouwen produceren. En dat doen zij. Dus ze vallen in een soort van ecological evolutionary trap. En heeft dat nog te maken met de temperatuur? Die is dan al iets hoog, want dat zie je wel bij reptielen, geloof ik. Hè? Dat die worden eigenlijk pas op seksen bepaald door de temperatuur. Door de temperatuur, maar dat is hier niet het geval. Nee. He, dus bij vogels is het pure DNA, de splitsing van het DNA, zoals bij ons X- en Y-chromosomen, wat de seksen bepaalt. En niet zozeer direct de temperatuur. Inderdaad, bij schildpadden zie je steeds meer vrouwen door de warmer zeewater. Ja. Wat ook niet goed is voor die soort. Jan, ja, ja. Jij vertelt nu deze twee principes. Minder mannen. Dus er zijn ook heel veel vrouwtjes die geen man vinden. Ja, allemaal, er zijn heel veel vrijgezellen vrouwen op het moment. En die zijn gezond. En die kunnen ook nog bij het voedsel. Ja. En die zijn klaar om, zich voor te planten. Ja. En er is geen man voor. Ja. Ik heb nu één geval gezien in Alaska, was dat, waar wel de vrouw voor jongen ging zorgen. Ja. Maar die leek het loodzwaar te hebben. We noemden haar Tom Waits, omdat ze gewoon een schorre stem kreeg van het roepen van die kuikens. Ja. En ze heeft ze grootgebracht. Maar dat was één op, nou, misschien de 100 nesten die ik nu in mijn leven heb gezien. Maar aanpassingen zie je dus nauwelijks. Want het is wel bekend, die rupsenpiek die wordt steeds vroeger. Ja. En allerlei trekvogels die kwamen dan te laat aan. Ja. Maar je ziet, geloof ik, bij sommige soorten wel dat ze zich bonte vliegen vangen, geloof ik. En dan hebben die komen wat eerder aan. Of proberen dat een beetje bij te benen. Doen die kanoeten dat dan niet? Nou ja, die kanoeten, kijk, en daar zijn ze niet alleen in. Zij zijn zulke extreme lange afstandstrekkers. Dat zeg maar, zij broeden zo noordelijk, overwinteren zo zuidelijk. Dat het voor hun de grootste uitdaging is om dat te matchen. Hè, nogmaals, dat klimaat verandert zo snel op die toendra. Dus zij passen zich een heel klein beetje aan, maar te weinig voor de grote verandering. Ja. 3-4 weken eerder sneeuw smelt, de kanoet komt nu een kleine week eerder aan. Ja. Ja. En dus het probleem ligt voor een deel, denk ik, in de mate waarin zij kunnen opvetten, zich voorbereiden voor die reis in Afrika. Ja. Het lijkt erop, en daar zitten ze ook in een vicieuze cirkel, dat ze dus niet genoeg voedsel daar kunnen krijgen. Deels omdat ze al te klein zijn. Ze vetten nu op zeegraswortels in plaats van de diepe schelpen. Dus ze zijn een soort halve vegetariër geworden. En daarmee moeten ze op reis. Ja. Nou, dat kost ze de grootste boeite. Wat? Nou, de boodschap is dat het slecht gaat met de kanoet. Hij is een kanarie in de kolenmijn. Mensen zullen denken, dit is alleen maar de kanoet. Maar dit zien we dus onder heel veel lange afstandstrekkers. Ja. Een recent overzicht liet zien dat bijvoorbeeld 10 van de 14 soortgelijke steltlopersoorten allemaal achteruit gaan. Ja. Die broeden allemaal in het Hoge Noorden, overwinteren allemaal in West-Afrika, maken allemaal gebruik van onze Waddenzee. Ja. Daar gaat het slecht mee. Maar we kunnen wel iets doen. Je hebt 20 seconden. Oké. Laten we zorgen dat we langs die trekroute de natuur beschermen. Want dat is ook aangetoond, als we daar zorgen voor goede voedselomstandigheden, kunnen zij misschien versnellen op reis. Dus dan kunnen we iets meer doen dan alleen maar nadenken over hoe laten we dat klimaat minder snel opwarmen. Ja. Maar heel concreet dus ook Banc d'Arguin, zeelandachtige plekken. Wat een belangrijke boodschap. We moeten beide doen. Ja. Jan van Gils, honorair hoogleraar nu in Groningen. Dankjewel, Jan. Heel graag gedaan. NPO Radio 1. Onvoltooid verleden tijd op de radio. OVT. Zometeen. Als ik communist geweest ben, heb ik niet geleugnet. Linkse lente in Duitse herfst. Ik werde es mijn leven lang büßen. Knieval Macron voor Franse Algerijnen. Ze vochten in het Franse leger tegen wat nu geworden zijn hun eigen landgenoten. Ze demandent pardon. Nous n'oublierons pas. En het geheime verhaal achter die Zauberflöte van Mozart. Dat en meer in OVT. Straks om 10 uur op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Je schrijft iedere dag teksten en je wilt dat jouw teksten helder zijn. Dat kan met de software Klinkende Taal. Eén druk op de knop en je ziet hoe je jouw tekst duidelijker maakt. Klinkende Taal is er voor Web, Word en Outlook. Probeer nu gratis op klinkendetaal.nl. Slecht geslapen? Neem Recover Me voor het slapen en val op een natuurlijke manier sneller en dieper in slaap. Ga naar recover-me.nl. Heldere teksten? Ga naar klinkendetaal.nl. Een product van Lo van Eck. Brommer op zee, het boekenprogramma van de VPRO. Waarin Wilfried de Jong en Rut Joos wekelijks in gesprek gaan met schrijvers, dichters en lezers. Met deze week onder andere Gustaaf Peek. Hij komt praten over zijn boek AD. Vanavond 7:50, VPRO NPO 2, Brommer op zee. In de zorg is een goed gesprek heel belangrijk. Hi. Hallo dokter. Wat is voor jou echt belangrijk? Mijn kinderen. School. Meer lucht. En uiterlijk? Dat ik kan blijven sporten. Begin een goed gesprek en beslis samen met je dokter, verpleegkundige of therapeut welke zorg het beste bij jou past. Kijk op beginnengoedgesprek.nl. Wilt u sms'en met uw kleinkind? WhatsAppen of Snapchatten? Foto's maken en video's bewerken? Of liever video's maken en foto's bewerken? Facebooken, facewappen, facetimen, winkelen met uw laptop, parkeren met uw smartphone?

Ja, maar dit is een worteltje. Er komt iets wits nu uit de kluit. Dit is dus een relatief dikke wortel. Maar hier bijvoorbeeld zie je ook dunne, veel vertaktere worteltjes. En eigenlijk begrepen we gewoon niet waarom is de ene wortel dik en de ander dun. En daar zijn we met elkaar, met een aantal wetenschappers vanuit de hele wereld mee aan de slag gegaan. Alleen al zo'n vraag stellen, hè? Want je ziet het, ieder mens weet natuurlijk, een boom heeft hele dikke wortels en gras, ja, dat zijn hele dunne, fliebelige worteltjes. Maar waarom en hoe? En dat is natuurlijk belangrijk om je die vraag te stellen gewoon. Nou, ga ons dus direct alles over vertellen. Zullen we deze kluit maar weer terug doen? Daar is het natuurmonument ook blij mee. Gooi hem weer terug. Het laatste uur van Vroege Vogels. Van ja, wat een prachtige dag wordt vandaag. Ik kijk even met een schuin oog de moestuin van Maria Fennis in. Maar daar staan nog steeds zoveel bloemen in bloei ook. Reusachtige margrieten. Een vogel, ja, nog een groepje mussen hangt daar rond. Heerlijk. Dit laatste uur. Hoe honden getraind worden om stropers in de kraag te vatten. De biografie van een vlieg, een van de 5 genomineerden van de Jan Wolkersprijs, een congres over natuur en geestelijke gezondheid en dus hoe bomen, planten en paddenstoelen samenwerken via wortels en schimmels. Dit is de derde uur van Vroege Vogels. Esther Bugiardo speelde Chattering Monkeys at the Sacred Lake of Wendit uit de Java-suite van Leopold Kodosky. Dierenwelzijnsorganisatie International Fund for Animal Welfare gaat een nieuw wapen inzetten in de strijd tegen handel in bedreigde diersoorten. Speurhonden moeten aan de verschillende landsgrenzen gaan controleren of er geen dieren of onderdelen van dieren in koffers of containers zitten. Samen met Rickard Reinde van het IFAW is Rob Buiter gaan kijken bij een training van enkele van die speurhonden. Ja, dit is de meest verhandelde zoogdier op dit moment. Dat is het schubdier. In het Engels heet dat de pangolin. Je hebt hier een plastic bus vol met schubben van het schubdier. Ja, Ja, dit vindt gretig aftrek in het verre oosten van de wereld, in China en Vietnam. De schubben zelf? De schubben zelf, ja. Dat wordt gebruikt in traditionele medicijnen. Uiteraard potentieverhogend. Ja, ziektebestrijdend, potentieverhogend. Dat doen ze eigenlijk al eeuwen. Alleen, het was nooit zo toegankelijk voor iedere Chinees. En met die enorme explosie van de economie daar zie je dat het voor steeds meer Chinezen betaalbaar is geworden. Nou, overal waar die pangolin leeft, in Afrika en Azië, zie je dat de stroperij enorm uit de hand is gelopen. Maar goed, dit is dus een van de dieren waar jullie op focussen met dit werk met de speurhonden. Wesley is nou in een heel groot pakhuis wat notabene helemaal vol staat met diervoeders. Je ruikt ook de hondenvoerlucht als je hier rondloopt. Maar Wesley is nu wat van die schubben tussen de dozen aan het verstoppen om te kijken of zijn speurhonden dat kunnen terugvinden. Ja, ja, precies. Kijk, we hebben een hondenunit in Benin, dat is in West-Afrika. Dat is een plek waaruit veel illegale handel de zee op gaat richting China, Vietnam en andere Aziatische landen. En een van de soorten waar we dus op trainen is die pangolin. Want naast olifantenivoor, en dan trainen we de honden op het vinden van ivoor, trainen we ze dus ook op het vinden van die pangolin. En ruikt er dus aan? Ruik jij hem wat? Nee, ik ruik niks. Hoe die honden dat ruiken is mij een raadsel. Het is inderdaad echt totaal nondescript stukje schub. Ja, ja, maar die neus is zoveel sterker dan die van ons. En die honden worden erop getraind en ze vinden dit. Zelfs tussen dozen met bananen of dozen met koffie vinden ze alsnog dit, voor mij, totaal onruikbare stukje schub van een dier. Ja, of zoals hier tussen dozen hondenvoer. Nou, laten we maar eens gaan kijken of dat inderdaad zo werkt. Ja. Kijk, en daar komt hondentrainer Wesley met Boris. Met Boris? Ja, dat is Boris, ja. Wat is Boris voor een hond? Boris is een terrier. Klein, compact hondje die overal onder, tussen en bovenop kan springen. Ja, waarom denk ik nou meteen aan herdershonden bij dit soort speurwerk? Ja, dat is vaak wat je ziet op tv. Maar ja, jachthonden zijn uitermate geschikt. Oogt ook wat anders als een herder. Dus ook de landen waar we opereren, dat schrikt niet gelijk af. In plaats van een grote herder voor je neus. Ja, dit is net gewoon een mooi vriendelijk hondje. Hij is heel erg op de baas gericht. Ja. Hij denkt ook van, wat is dit nou met die microfoon? Ja, dat vindt hij een beetje. Hij denkt, of zal ik die microfoon even pakken? Maar jij hebt hier in het pakhuis heb je een aantal schubben verstopt. En nou laat je de hond zoeken. Nou, laat maar eens kijken. Ja. De hond zit aan een hele lange lijn. Wesley loopt nou van de ene stelling naar de andere. Hij is een beetje afgeleid door de man met de microfoon, maar hij springt nou keurig van de ene stapel naar de andere om te kijken of daar misschien ergens wat schubben van een schubdier verstopt zijn. Kijk, nu staat hij hierbij. Yes! Daartussen zit wat. En inderdaad, wat je ziet, wilt u net de microfoon richting de hond verplaatsen. Dat is een beetje eigenlijk van die hond, denk ik, van wat is dat? Yeah. Schrok je daar even van. Maar op een gegeven moment zag je, als hij achter me bleef nu ook, wilde hij naar de microfoon. Hij hapt de plopbol van de microfoon eraf. Dat doet hij heel goed. Hij springt ook verdomd hoog, moet ik zeggen, Wesley. Ja, zeker. De Boris is atletisch. En dat ziet er precies uit als een speeltje. Maar hij heeft nou dus tussen deze dozen, had jij inderdaad daartussen zit een geursample van pangolin. En inderdaad, en nu blijft hij volop op het groene bolletje van de microfoon. Het bolletje wat precies eruit ziet als zijn beloning. Ja. En je ziet ook hoe hoog hij springt. En dat is precies het type hond wat we ervoor hebben. Dus, die kan zo op grote stapels bagage. Ja, of. Akkoord, ik ben bijna 2 meter en hij springt boven me uit. Ja, Rickert, het werkt, hè? Hij vindt een verfrollertje wat in de bus met schubben heeft gezeten. Dus wat die geur heeft opgenomen van die schubben, weet hij er perfect tussenuit te pikken. Het is ongelooflijk. En daarom zijn die honden voor ons zo enorm belangrijk. Want zij kunnen dingen die wij als mensen niet kunnen. Ja, maar goed, het International Fund for Animal Welfare staat ook voor hondenwelfare. Ik bedoel, hoe gaat het met het welzijn van de honden die voor dit werk worden ingezet? Want nou ja, bijvoorbeeld in West-Afrika, daar gaan mensen anders met honden om dan hier in Nederland. Ja, dat is een hele goede vraag. En voor ons ook een heel belangrijk onderdeel van het inzetten van die honden. Die hondenunit die wij in West-Afrika hebben, is van ons. De mensen die daar werken, zijn onze mensen. We leiden weliswaar de politieagenten daarop om ook met honden te gaan werken. Maar dat is een lange termijn project. Dat gaat echt vele jaren overheen voordat ze op een niveau zijn dat wij zeggen, oké, nu kunnen we het los gaan laten. En dan nog, als wij het loslaten, zullen we regelmatig gaan checken hoe gaat het nu. Is het dan niet veel veiliger om in dat soort situaties bijvoorbeeld, je hebt tegenwoordig ook zoiets als de E-NOS, een soort elektronische geurdetectie, die ook de meest subtiele geuren kunnen oppikken. Zou je dan niet liever met dat soort apparaatjes werken in plaats met levende dieren? Uiteindelijk werkt het met die honden toch altijd weer beter. Dat hebben we op een aantal plekken in de wereld hebben we dat al gezien. En die honden doen hun werk uitstekend. Het is prachtig overigens om te zien hoe die band tussen die West-Afrikaanse politieagent en die honden daar gegroeid is. In het begin, de meeste mensen in West-Afrika die als ze een hond zien, rennen ze weg. Want een hond is gevaarlijk, kan bijten, heeft ziektes bij zich, noem maar op. Maar als je ziet hoe die band tussen die specifieke politieagent en die hond die dan bij elkaar horen, hoe die gegroeid is, dat is prachtig om te zien. En uiteindelijk kunnen die honden dan doen wat wij mensen en ook machines absoluut niet kunnen. Dit is de vriendelijke Bruce. Dit is een Labrador, tweede speurhond. Jazeker, je ziet eigenlijk, hij komt binnen. Eens wat hij doet is kwispelen. Dus hij begroet straks mensen op een vliegveld bijvoorbeeld met een vriendelijke kwispel. En dat is precies waarom we Bruce geselecteerd hebben. Ja. En heb je deze ook getraind op de geur van schubdieren? Jazeker, jazeker. Want zijn ze dan echt heel specifiek op die ene geur getraind? Nee, of kun je ze ook meerdere andere geuren laten opsporen? Ik kan geuren aanleren meer dan 15 verschillende soorten. Dus behalve schubdier kan die bij wijze van spreken ook slachtanden of bushmeat of wat dan ook? Ja, dus vandaar hebben we ook aangeleerd bij de meest gesmokkelde dieren wereldwijd. Dus dat we overal inzetbaar zijn. En wat kan Bruce nog meer dan? Bruce is bijvoorbeeld getraind in ivoor, pengelin, schildpadden, jaguar producten. Ja, dat is eigenlijk tot nu toe zijn geurabsortiment. Maar stel, een land vraagt specifiek een bepaald dier, dan hebben we dat aangeleerd binnen 2 dagen. Oh, dan kun je hem net heel snel laten omschakelen. Ja, precies. Omdat hij het spelletje al begrijpt. Moet hem goed ademen. Hoor je hem? Snuffelen. Kijk, hij dichtbij. Zo je zien. Nu gaat hij zitten. En dit is dus een teken. Een melding noemen we dat. Dus Bruce blijft er zo bij zitten. Ja, hij blaft niet te vatten, hij gaat er gewoon stil bij zitten. Van hier zit wat. Dit schrikt erbij en dit is precies de melding. Dus hier, nu weet ik dat hier wat zit. En deze vracht gaan we dan bijvoorbeeld onderzoeken. Om te kijken van, hé, wat is dit? Maar het is wel indrukwekkend, hè, Rickert, wat die honden kunnen. Ik vind het prachtig. Ik vind wat ze voor elkaar krijgen met die neus, onvoorstelbaar. Ja, en uiteindelijk hopen jullie dan dus dat meerdere douanes wereldwijd dit probleem gaan oppakken van smokkel van wild, van dieren? Ja, we moeten natuurlijk zoveel mogelijk manieren ontwikkelen om die smokkelaars, om die criminele netwerken die erachter zitten, tegen te houden. Wat voor een omvang van smokkel heb je het eigenlijk over? Nou, de illegale handel in wildlife, als je daarbij vissen en bomen meeneemt. En planten, zeg maar, alle planten en dieren in de wereld. Dan heb je het over ongeveer 23 miljard per jaar wereldwijd. Dus dat is veel. Het zit eigenlijk wel in de top 4, top 5 van illegale zaken die in de wereld gebeuren. Je hebt natuurlijk drugs en mensenhandel. Je hebt wapens, noem maar op. Maar wildlife doet daar niet heel veel voor onder. U hoort nu nog Boris en we hoorden ook Rickert Reijnen van het IFAW. Op onze website kunt u een kort filmpje zien van speurhond Boris, die nota bene tussen honderden dozen met hondenvoer een schub van een schubdier weet te vinden. Kijk op vroegevogels.bnnvara.nl. Muziek van Ennio Morricone. Het thema Moses uit de Moses en Marco Polo Suite. Uitgevoerd door de Roma Sinfonietta onder leiding van de componist... met als solist Yo-Yo Ma op cello. Op de buitenmicrofoon horen we heel zachtjes de regen. Ja, we horen het druppelen. Ja, toch ook wel weer gezellig geluid. We gaan naar de Jan Wolkersprijs. Het kleinste en dunste boek van de 5 genomineerden voor de Jan Wolkersprijs... het beste natuurboek van het jaar... is Biografie van een vlieg, geschreven door Jaap Robbe... met tekeningen van Paul Vaassen. En zij beschrijven en tekenen het leven van een strontvlieg... van geboorte tot zijn laatste levensuren. Heel bijzonder boekje. Verslaggever Marlijn Snijders gaat met schrijver Jaap Robbe... in de omgeving van Nijmegen op zoek naar zijn hoofdpersoon. Ja, maak jij even je geluid. Zal ik de vlieg doen? Ja, doe even de vlieg. Maar dan doe ik zo eentje die... Nou Jaap, echt. Sterk? IJzersterk, ja, jouw vlieg. Ja, het is een van mijn weinige talenten. Kijk, hier zitten er. Ja, wat, ja. Herken je ook de soort nu? Nee, geen idee. Het is meer een... dat ik erdoor geïntrigeerd ben... dan dat ik er een hele grote deskundige in ben. Dat niet. Dus het is met mijn fantasie over de vlieg... dan en mijn ja, de vermenselijking ervan, denk ja, ik. Je hebt, neem ik aan, wel gekeken hoe die leeft. Ja, natuurlijk. Ja, hoe die leeft. En dat hij bijvoorbeeld ademt door allerlei verschillende holtertjes. Dus ik dacht, hij ademt door zijn snuit of zo. Nee, het zitten allemaal holtertjes... en die zuigen de adem meteen naar de organen. Dat is toch waanzinnig? Ja, vond ik te gek. Dus ik heb me er zeker wel in verdiept. Maar het is niet dat ik kan zeggen, dit is een dit soort vlieg en dit is een dat. Het is gewoon wel allemaal nog steeds een poepvlieg, denk ik. Maar dat is ook jouw hoofdpersoon, is ook echt een poepvlieg. Ja, het is een poepvlieg, ja. Het is eigenlijk echt een coronaboek, hè? Het ging als een wandeling, begon het. Ja, het was literair festival De Wintertuin in Nijmegen, die vroegen het. Die hadden de Abris gehuurd voor de posters van het festival. Maar ja, het festival ging niet door. En toen wilden ze iets doen in die Abris... dat ondanks corona sowieso door kon gaan. Dus er werd een wandeling door de stad. En toen zag ik dat die plattegrond, hoe die Abris stonden... dacht ik, ja, wat een rare route. Je ergens midden op een rotonde en dan weer in een middenberm... en dan weer ergens bij een bushalte. En toen dacht ik, ja, zo loop je nooit. Maar een vlieg, die heeft ook niet echt een plan... Dus het is eigenlijk een soort vliegenroute ergens. Soms moet je een steeg in en die steeg weer uit. En een vlieg, of net als een vogel, die gaan niet per se in een bocht of met de snelste weg. Maar die gaan een kant op of weer terug of dan is er daar iets of je schrikt ergens van. Dus dat, die route, dat intrigeerde me ook wel. Dat ik dacht, ja, dat kan ik eigenlijk wel gebruiken voor het verhaal. Daar had ik over gelezen dat een vlieg zo kort leeft. Toen dacht ik, oh, dat is eigenlijk wel goed, zo tussen de 20 en de 30 dagen. Dacht ik, oh, dan kan ik eigenlijk... Elk hoofdstuk is een dag. Het is getekend door Paul Vaassen. Die hebben we nog helemaal niet genoemd. Die heeft het echt tot een fantastisch wezentje gemaakt. Ja, die kan zo goed de aandoenlijkheid en de sneuheid van een dier treffen. Welke heuvel gaan we hierop? Dit is de Duivelsberg. De Duivelsberg, nou. Goed, hè? Ja. Hier een hele grote dikke. Kijk, daar zit ze. Zie je hier? Dat is een zucht. Ja, het is absoluut. José heet ze. José, daar gaat ze. Echt een mooie bromvlieg. Mooi, je hoort het geluid erbij. Ja, je bekijkt ze ook eigenlijk nooit. Van die haartjes en die soort snorretje. En ook het verschil tussen mannetjes en vrouwtjes wist ik bijvoorbeeld ook niet. Maar dat aantal strepen op de rug. En volgens mij zijn de ogen iets groter. Bij wie? Bij de vrouwtjes, ja. Ja, daarom valt... De hoofdpersoon ook op zo'n mooie, extra gestreepte rug. Extra aantrekkelijk natuurlijk. En wist je ook dat een vlieg, dat vond ik ook fantastisch... die is gewoon zo klein, daar past natuurlijk bijna niks in. Dus die heeft geen maag. Dus als die iets wil verteren, dan spuugt hij erop. Dan verteert het al een beetje en dan slurpt hij het meteen in zijn darmen. Dus die verteert het eigenlijk buiten zijn lichaam. Dat is ook te tof, hè? Ja, het zijn eigenlijk fantastische beesten. Maar ja, we bedenken dus ook meppers om ze heel makkelijk mee dood te kunnen slaan. Ja, ja, dat komt in jouw verhaal ook voor, hè? Ja. Zijn vader of zijn moeder, wie overlijdt? En zijn vader. Ja, ja, die eindigt op een. Of die is geëindigd op een keukenraam. En zijn moeder, die, ja, die leeft nog. Maar een vlieg herkent zijn ouders natuurlijk ook niet. Vind ik ook zo zielig. Dus als je, ja, maar stel je bent een vlieg met vadergevoelens. Kan. Of een vlieg met moedergevoelens. Ja, dan, er is gewoon weinig aan. Want je laat je eieren ergens achter. Meer dan dat je ze nou echt heel zorgvuldig zit uit te broeden. Dus op een hele smerige plek. In een rotte appel, in een dode ogen van een dode haas. Ja, een groenbak. En dan laat je die eieren achter. Daar groeien je kinderen dan op zonder dat ze weten wie jij bent. Je gaat daar ook niet meer terug. Je gaat niet eens kijken, poetsen ze hun tanden? Gaan ze wel op tijd naar bed? Naar welke school niks. Moeten ze? Ja, knippen ze hun nagels? Niks. Dat vond ik ook zo zielig eigenlijk. Dat ik dacht, maar die weten eigenlijk helemaal niet waar ze vandaan komen. Die worden wakker en die beginnen te leven. Die kunnen meteen vliegen. Die beginnen ergens midden in hun leven. Maar zonder dat ze weten waar ze vandaan komen of wat er daarna komt. Je dacht niet, ik doe een bij. Nee, een vlieg. Nee, een bij, die laat je nog naar buiten. Daar ben je voorzichtig mee. Die beschermen we, daar planten we de hele tuin mee vol met bloemen. Om maar die bijen een beetje te plezieren. Maar een vlieg, ja, dat vindt iedereen vies. Dat is zo zielig, eigenlijk. Zullen we op die boomstronk een stukje doen? Ja. Ja, daar zitten we. Op een stronk. Heel gezellig. Dag 4 van 23. Wojoe, joel de vlieg terwijl hij alle sensaties van zijn zintuigen tegelijk ervoer. Stelt u zich voor, achter elkaar maakte hij 3 loopings en rook de orgastische geur van een lauwe, overvolle groenbak, terwijl hij met zijn 4000 oogjes al het licht zag dat hem omringde. Onze vlieg voelde aan alles dat hij bestond, ook al had hij zichzelf nog nooit gezien. Hij voelde de vleugeltjes op zijn rug en de pootjes onder zijn buik. En daartussen bevond zich een honger die groter was dan zijn lijfje. Een honger die zo gigantisch was dat Vlieg niet kon geloven dat hij een klein vliegje was. Hij moest iets groters zijn. Een vogel. Misschien was hij wel een vliegtuig. Ik vind wel opvallend weinig hoofdpersonen van jou. Ja, die zitten hier niet veel, hè? We hadden toch naar een iets smerigere plek moeten gaan. Maar het is ook het seizoen. De vliegen worden ook een beetje traag nu. Ik merk het ook zo. Ze worden wat suffer. Dat is altijd zo'n begin van de herfst. Dan zitten ze wat vaker op het raam. En dan vliegen die krijgen ook een soort hersenschade. Als ze heel vaak tegen een raam vliegen. Als je dat te vaak doet, dan na een tijdje dan. Beschadigde iets. Een soort Mohammed Ali met hersenbeschadiging. Ja, enorm, ja. En zo'n boksersneus natuurlijk. Maar ja, dat zal misschien bij vliegen onderling ook wel weer een soort sexy eigenschap zijn. Dat, zijn we bovenop? Nou, bijna volgens mij. Mooie libellen, kijk. Ja, het is een mooi beest ook. Maar die weet zelf ook dat die mooi is. Dat vind ik ook, dat is aan sommige steden ook. Die weten zelf dat ze mooi zijn. Met sommige dieren ook. Die hebben een bepaalde. Ja, die blijft gewoon stil hangen boven het water om naar zichzelf te kijken, volgens mij. Dan krijg je geen boek van Jaap. Nee, het wordt wel een beetje. Wacht even, hier een vlieg. Moet zijn. Of niet? Jeetje, ik weet het ook niet meer. Wil je er eentje interviewen? Ik wil heel graag een interviewen waar. Hoe blij die is met jouw boek. Oh ja. Nou, binnen de scene heb ik hele positieve dingen gehoord, toch? Heb je positieve dingen gehoord binnen vanuit de scene? Vanuit de vliegen scene wordt er best. Ja, er wordt wel, is ook wat klein commentaar, maar de meeste zijn wel. Blij met je boek. Heel, heel lovend, ja. Misschien komt het ook wel zo uit dat wij allebei hier over 50 jaar op je bankje zitten. En dat blijkt dat er een mevrouw een studie doet naar vliegentaal. Oh ja, dat zou best wel kunnen. Maar het is ongetwijfeld communiceren die. Of ze kunnen lezen. Of ze lezen. Jouw boek. Ja. Nou, dat is wel mijn droom. Thank you. Ming Xi hoorde u op piano. Nostalgia, een van de Antilliaanse dansen, opus 2 van de hand van de pianist Wim Statius Muller. Dat de natuur een positieve invloed heeft op de gezondheid van de mens, dat weet u natuurlijk allemaal als Vroege Vogelsluisteraar. Dat is geen nieuws. Maar steeds meer blijkt dat het ook helend kan werken op psychiatrische aandoeningen. GGZ's en andere zorginstellingen vinden elkaar in Green Mental Health. Een initiatief om dit idee ook in de praktijk te brengen. Deze week is er een groot congres. Een van de sprekers is socioloog Jolanda Maas, die een boek schreef over natuur en geestelijke gezondheid. Jeanette Paramoor loopt met haar over de campus van de Vrije Universiteit in Amsterdam. Een volleybalterreintje. En daaromheen allemaal bankjes, terrasjes, zand, stenen, beton, glas, staal. Hier en daar een boom, maar niet veel, hè? Nee, er is wel ruimte voor verbetering inderdaad, ja. Jouw verhaal of jouw onderzoek gaat natuurlijk vooral over het effect van de natuur, van groen, van bomen, planten, op je gezondheid. Ja. En in dit geval hebben we het dan vooral over de geestelijke gezondheid. Mm-hmm. Maar hoe werkt dat dan? Ja, er zijn bepaalde theorieën over. Ze zeggen eigenlijk van, vanuit de evolutie zijn we gewend om te overleven in een natuurlijke omgeving. En we reageren nog steeds positief op die omgevingen die we vroeger ook nodig hadden om te overleven. En daarom is het zo, zeggen ze, dat als je naar een natuurlijke omgeving loopt, dat je je wat blijer voelt en je prettiger voelt, je negatieve gevoelens iets weggaan en je herstelt van stress. Ja. En een andere is dat natuur bepaalde kenmerken heeft die ervoor zorgen dat je aandachtssysteem kan ontspannen. Ik ga nu heel erg geconcentreerd naar dit boompje kijken, bijvoorbeeld. Ja. Wat je kan zien is dat de dingen die je misschien ziet, dat die je aandacht kunnen pakken. Zonder dat je daar heel veel moeite voor. Dus je ziet de blaadjes met de bepaalde kleuren. Je ziet dingen eraan hangen. Ik vind het net op boontjes lijken. Ja, boontjes, Waar je gaat afvragen, wat is dit eigenlijk voor boom? Ja. En meteen tegelijkertijd, bij mij valt het idee weg. Oh wacht, we zijn wel met iets bezig. Dus je raakt gefascineerd door iets waardoor je niet denkt aan de dingen die je misschien, waar je dan op dat moment misschien even mee zit. Oké, maar dat kan dan net zo goed een fiets zijn of een mooi gebouw of wat dan ook, toch? Nou ja, dat kan ook. Maar het mooie van natuur of in de natuur zijn is dat de natuur meerdere kenmerken heeft die je het gevoel geven om helemaal weg te zijn. Dus je bent even helemaal, als je in een natuurlijke omgeving bent, even helemaal weg van je dagelijkse beslommeringen. Een soort vakantietje wat je eigenlijk ervaart. Ja, eigenlijk wel. Ja, want hier ben ik nog steeds wel op het vuurterrein. En ik denk daar nog steeds ook natuurlijk wel aan mijn werk. Ja. Maar als ik in een andere omgeving ben, dan is dat minder. Laten we even een stukje lopen, want ik zie daar links. Ja, dit is eigenlijk een soort bloemrijke haag en ook wat buksen zie ik. En dat is helemaal aangelegd om al die fietsen die hier staan. Ja. Ook best leuk om naar te kijken, maar inderdaad, ik kijk ook liever naar die bloemetjes. Ja, dat is inderdaad. Er gebeurt heel veel. Hè. Sommige bloeien, andere niet. De kleuren die je ziet zijn ook mooi. Maar heeft het ook te maken bijvoorbeeld met de vorm? Ja, dat klopt. Dat heeft zeker ook met de vorm te maken. In de natuur zijn repeterende patronen. Dus eigenlijk als je een boom ziet en je zou hem heel dichtbij inzoomen, dan zie je eigenlijk steeds hetzelfde patroon terugkeren. En dat geeft een bepaalde rust in je als je ernaar kijkt. Ja, dus inderdaad, ik had het net over een paar mechanismen die een rol spelen. We hebben dat psychologische mechanisme. Maar daarnaast wordt steeds meer bekend over meer biologisch mechanisme. Dus inderdaad dat de blootstelling aan natuur iets kan doen voor je immuunsysteem. Mm-hmm. En dat heeft te maken met bepaalde micro- en macro-organismen die in de natuur aanwezig zijn. Loop even weer een stukje door, want ik zie daar ook weer wat mooie bloembakken. Het worden er steeds meer, lijkt het wel, hè? Ja, het worden er ook steeds meer. Dus de VU is wel goed bezig. Wat hoe nieuwer het gebouw, hoe meer groen lijkt het wel. Ja, ze zijn echt bezig om groots ook het campusterrein aan te pakken. Het is een hele mooie mix van, wat zijn het, een soort grassen. En anemonen, denk ik. Nog wat bomen en struiken hier en daar. Dit begint er wel een beetje op te lijken, hè? Dit is zoals je het graag wil zien. Een beetje variatie, een beetje kleur. Het is natuurlijk sowieso lekker, hè? Windje in je haar en zo, om in de frisse lucht te lopen. Ja, dus überhaupt het buiten zijn, het in de zonlicht. Hè, zonlicht is ook goed voor mensen. Precies. Dus naast biologische mechanismen en het psychologische mechanisme heb je dan ook meer dat er minder omgevingshinder is in natuurlijke omgeving. En wat je dus ook ziet is dat als er meer natuur in de buurt is bij mensen, dat ook een positief effect kan hebben op verschillende leefstijlfactoren. Dus bijvoorbeeld dat mensen meer gaan bewegen, meer ontmoeting hebben met mensen, omdat een natuurgebied uitnodigt om heen te gaan. En als je ergens heen gaat en je ziet mensen, ja, je verblijft er even, is de kans dat je een praatje maakt ook groter. Ja. We lopen nu om de medische faculteit heen, hè. Daarom was het even druk hier bij de ingang. En dan lopen we naar de botanische tuin? Ja, de botanische tuin Zuidas. Je kwam zo hier erin en dan heb je... Oh, laten we dat doen, ja. Laten we even een bosbad nemen, Jolanda. Nou, ik ben er helemaal voor. Er is een houtsnipperpad aangelegd. Helemaal in het groen. En naarmate we verder lopen, is het net alsof we ons steeds meer verstoppen, hè, voor de mensen op straat en buiten. En dan zie ik daar een klein zitje, twee banken haaks op elkaar. Dan gaan wij hier even lekker zitten. Jij werkt hier vlakbij, hè? Ja. In zo'n lelijk betonnen gebouw. Nou, met uitzicht op niks. Nee. Dus jij zit hier wel eens? Ja, ik heb toevallig vanochtend hier inderdaad ook een overleg gehad. Ja? En je merkt ook gewoon dat het overleg dan op een andere manier gaat. Meer relaxed. Ja, en het mooie is om een bruggetje te slaan met therapieën inderdaad. Het is een beetje dat je dezelfde dingen ziet, hè? Dat was inderdaad mijn volgende vraag. Ja. Dat je je prettig voelt is één ding, maar als je echt psychische aandoeningen hebt, dan ben je er niet zomaar met een wandelingetje natuurlijk. Nee, en ik denk ook niet dat we met natuur alle psychische problemen in Nederland gaan oplossen. Zeker niet. Maar ik denk wel dat we het soms op strategische momenten wel kunnen inzetten. En dat gebeurt nu ook al wel. Maar wordt het ook concreet uitgewerkt? Ik bedoel, komen er inderdaad meer tuinen, meer groen bij instellingen, ziekenhuizen, noem maar op? Nou, we hebben nu het programma De Groene GGZ. Dat is samen met IVN, Nature for Health en de buitenpsychologen. Ja, eigenlijk het doel van dat project is om GGZ-instellingen in Nederland te verbinden met natuur. Mm-hmm. Er gebeuren ook wel echt wel hele mooie dingen. Bijvoorbeeld bij Mondriaan in Limburg hebben ze al een tuin waar ze ook de mensen die daar verblijven hun eten laten verbouwen bijvoorbeeld. En het idee van dat programma, het Groene GGZ, is dat we eigenlijk in de komende jaren gaan kijken van hoe moeten ze dat groen inzetten in GGZ-instellingen. Ja. Af en toe zo'n bosbad. Bijvoorbeeld. Of de mindfulness oefening die je toch doet in een natuurlijke omgeving doen. Ja. Of wordt de boom ook zo mooi reizen. Heerlijk, ja. En wat mooi is, ik vind ook die kleuren. Het begint al een beetje herfst te worden. Dat zie je nou. Ja. Ik voel me helemaal rustig geworden. Ja. Ik vind het eigenlijk allemaal niet meer zo belangrijk. Dit. Maar dat is het. Je bent weg van werk. Absoluut, ja. Ja, wat groen eigenlijk zo'n krachtig instrument maakt, is dat je met één instrument, eigenlijk namelijk het vergroenen van de omgeving of het opzoeken van een groene omgeving, dat je op heel veel verschillende manieren de gezondheid kan beïnvloeden. Dus via meer biologisch, meer psychologisch, maar ook leefstijl. Dus dat je ook ziet dat mensen meer gaan bewegen of meer sociale contacten hebben. En ja, dan betekent het eigenlijk wel een beetje dat je met groen een beetje goud in handen hebt. Zo zie ik het wel. Kirsten Johnson speelde uit de Nine Studies for the Piano, opus 27, nummer 1 van Arthur Foote, de eerste, het Moderato Grazioso. Ja, plantenwortels kunnen lang en dun zijn, kort en dik, allerlei vormen en lengtes. Waarom die variatie bestaat, dat was eigenlijk lange tijd een groot mysterie. Nieuw onderzoek ontrafelt dit raadsel. Deels of helemaal, Liesje Mommer, hoogleraar plantenecologie, Wageningen Universiteit. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, ja, want soms zeg je wel eens tegen iemand, die weet alles van de plantenwortel. Weet je al alles? Of, nee, nog lang niet. Er zijn nog heel veel schatten op te graven. Ja. Ja. Wat hebben jullie onderzocht? Ik neem je eerst even mee bovengrond. Dus als we naar bladeren kijken, daar weten we best wel goed wat de variatie verklaart. In bladeren. Daar hebben ecologen al tientallen jaren onderzoek aan gedaan. En daar hebben ze eigenlijk laten zien, je kunt als plant snel groeien, maar dan ga je snel dood. Of je gaat slow en steady. Een voorbeeld van snel groeien en snel dood, dat is bijvoorbeeld de populier. Die schiet als een razende de grond uit, maar die houdt het niet zo lang vol. En een jaar 50, 60? Zoiets. Ja. En een eik. Of een beuk, die gaan wat langzamer. Maar dat zijn dus ook de oude bomen in Nederland. De oudste bomen in Nederland. Dus boven de grond snapten we dat eigenlijk best wel goed. En toen dachten we, hoe zit dat dan onder de grond? Kijk, en het was eigenlijk heel logisch. We dachten, als je bovengrond snel moet groeien, dan moet je natuurlijk ondergronds ook structuren hebben die dat kunnen ondersteunen. Dus iedereen dacht, hoe je bovengrond bent, ben je ook onder de grond. Ja, dat was gewoon een aanname. Waardoor misschien ook wel van iedereen dacht dat. Dus waarom zouden we dat gaan onderzoeken? Of? Het was een aanname. En die was zo intuïtief dat iedereen dacht, zo zal het zitten. Maar mensen gingen dat dus wel meten. En we vonden het eigenlijk niet. En dan bij de eerste studie dacht ik, dit zijn een beetje weinig soorten. Of iemand zei, maar misschien in dit ecosysteem niet. Mm-hmm. En toen dachten we toch van, hallo, ik bedoel, sommige wortels zijn dik, andere zijn dun, andere zijn lang, zijn vertakt. Hoe zit het nou? Dus wat we hebben gedaan, we zijn met een groep collega's, met plantenecologen, met mensen die allemaal net een iets andere blik op dat vakgebied hebben, zijn we bij elkaar gaan zitten. Hebben we een aantal workshops gedaan, was nog voor corona. En toen zijn we gewoon gaan zitten en toen zijn we eens gaan zeggen van, hoe zit het nou? Ja. Hoe werkt het? Ja, het is wetenschap volgens het boekje. Hè? Je ziet iets, je hebt een aanname, je denkt, zal wel zo of zal wel zus. Laten we het eens gewoon echt gestructureerd gaan onderzoeken. Ja, maar we zijn het dus ook eens anders gaan bekijken. En achteraf is het echt kruifiaand. Je ziet het pas als je door hebt. Ja. En wat heb je dan gezien? En wat heb je dan doorgekregen? Nou, we zijn dus gaan kijken. Hè, van onder de grond, dat langzaam snel. Dat moet natuurlijk er een beetje wel zijn. Ja, ja. En boven de grond is dan een heel belangrijke eigenschap van planten, is zeg maar de relatieve dikte van het blad. Dus planten die dikke bladeren maken, die leven langer. Dus het idee was, wortels die dik zijn, die leven vast ook langer. Ja. En toen gingen we dus praten, gingen we dus alle data bij elkaar zoeken. En dat gingen we, dat konden we niet echt vinden. En toen zei iemand, maar jongens, onder de grond is er natuurlijk nog iets heel anders. Gaat niet alleen maar langzaam snel, maar ook ga je zelf als wortel op zoek je nutriënten en je water zoeken. Of besteed je het uit en ga je samenwerken met mycorrhiza-schimmels. Ja, want dat is, misschien moet je even zeggen, wat doen wortels allemaal? Nou, wortels die zijn vooral belangrijk voor het opnemen van nutriënten, van voedingsstoffen, dus stikstof, fosfaat en ook water. En natuurlijk, ze moeten zich ook vasthouden aan de bodem. Ja. En nu kwam je op het zoeken van die voedingsstoffen. Ja. Doet een wortel dat voor de boom helemaal zelf of maakt hij gebruik van hulpjes? Ja, van mycorrhiza-schimmels. En dat zijn heel speciale schimmels. Dat zijn schimmels die leven in symbiose, dus samen met de plant. En wat die doen, dus die schimmels, zijn natuurlijk veel dunnere draden. Die kunnen heel goed overal door die bodem heen. Dat zijn de schimmels, hun vruchtlichamen zijn de paddenstoelen, hè? Ja, sommige zijn paddenstoelen. Sommige, okay. Maar hebben ook geen paddenstoelen. Ja. Okay, maar die schimmeldraden, die kennen we deels dan van de paddenstoel. Ja. Het ondergrondse web van. Ja. Okay, dus dat zit op heel veel plekken? Dat zit op heel veel plekken. En dus, die schimmels die kunnen die voedingsstoffen opnemen en die geven die aan de plant. Maar natuurlijk niet voor niks. Nee. Want die plant die geeft koolstof, suikers aan die schimmels. Dus daar is een soort van markt. Is daar onder de grond. Dus daar wordt voeding en voedingsstoffen en suikers worden daar uitgewisseld. En diegene die zei dus dat onder de grond is dat zo belangrijk. Dat moet zo belangrijk zijn. Alleen, je kunt als plantenwortel moet je natuurlijk wel een plek maken in je wortels voor die uitwisseling. Er moet een soort van loketje zijn. Ja. En dus toen hebben we gezien van als je dus plant, als je dus uitbesteedt, als je dus je voedingsstofopname uitbesteedt met schimmels, door samen te werken met schimmels, dan moet je wel dikkere wortels hebben. Om dat loketje te organiseren. Ja. Ja, en natuurlijk, niemand heeft zomaar wortelsystemen paraat. Ik bedoel natuurlijk niet die oranje wortels, maar die witte dingetjes. Maar van prei, daar weten heel veel mensen. Dat is echt, daar kent iedereen, die heeft een paar hele dikke wortels. Want we hebben hier een prei liggen. Ja. Mooie, stevige prei. Maar ik zie hier heel veel dezelfde maatdikte aan wortels. Redelijk dunne wortels, toch? Of noem jij dit dan dikke wortels? Nou, dit vinden wij dikke wortels. Oh ja? Dit vinden wij... Wat is het? Een millimeter? Ja, een millimeter, twee millimeter. En het gaat dus hier niet over de... over de echte... waar je over struikelt in het bos. Dus het gaat echt over de fijne wortels. Want de dikke wortels, die zijn, als die dikker zijn, dan zijn ze verhout. En dan kunnen ze ook niet meer voedingsstoffen opnemen. Het gaat echt over die fijne... Dit vinden wij dikke wortels. Ja. Terwijl hiernaast hebben we dus een echte do-it-yourselfer. Iemand in een soort die het zelf doet. Daar zie je ook een paar dikke wortels aan. Maar daar vooral tussen. Oh, je moet even graaien. Ja, die hele fijne. Ja, we hebben hier ook een... Wat was dit nou? Dat is een broccoli. Een broccoli. Ja. Met ook dikkere wortels. Dit is wel 1,5 millimeter. Maar ook, zo dun als een haar. Ja, en het gaat om die wortels. Dus die hele fijne, de fijnste worteltjes van de plant. En je zegt, en wat is dan het verschil tussen die twee? Deze die met die dikke, onvertakte wortels, die heeft al die loketjes voor die schimmels. Dus die steekt ze wortels in de grond, dat groeit, en daar komen schimmels op aan en die geven hun voedingsstoffen af aan deze wortel. En die heeft hier dus loketjes in die dikke wortel zitten. Ja. En die ander dan, met die hele dunne? Deze met die hele dunne, die moet dus zelf helemaal de grond doorvroeten. En deze, ik heb dus die hele dunne worteltjes zijn natuurlijk afgebroken. Op het moment dat je de schop in de grond zet en dat naar boven gaat, dan breekt dat. Maar hier zitten echt, honderden meters van die superdunne worteltjes. Dat zal natuurlijk voor- en nadelen hebben om het zelf te doen of juist de hulp in te roepen van schimmels. Ja, dat heeft voor- en nadelen. En dat zijn dus waar we nog mee aan de slag gaan als wetenschappers. Want eerst moesten we dus begrijpen hoe die variatie zit. Dus eerst moesten we begrijpen van met deze bril moeten we daarnaar kijken. En dan kunnen we gaan kijken wanneer heeft het ene, ene strategie voordeel en wanneer de andere. En hebben ze voordeel als ze bij elkaar groeien. Is het slim als de ene een outsourcer is en de andere... Want dat kan dan natuurlijk ook nog. Dat je zet een prei die voedingsstoffen krijgt van allerlei schimmels naast een broccoli. En gaat die broccoli daar dan op meeliften? Of gebruik van maken? Ik weet van deze combinatie dat als je ze bij elkaar groeit, dan gaat en de prei heeft voordeel en de broccoli heeft voordeel. En hoe dat precies werkt, of dat ondergrond zit, of dat ook alleen maar bovengronds werkt. Want de prei die groeit natuurlijk heel langzaam, die heeft heel weinig bladeren. Terwijl deze, die gaat veel sneller breed. Dus dat hoort er ook nog bij. Maar ik hoor hier allemaal verbazingwekkende dingen. Ten eerste, dat zal voor heel veel mensen zullen toch van hun spreekwoordelijke stoel vallen, dat dus een plant of een boom geholpen wordt door een paddenstoel. Vaak denk je, je ziet in het bos zie je een paddenstoel op een boom groeien of bij een boom, en dan denk je, die boom te doden opgeschreven. Die valt van zijn graat, want die wordt opgegeten door die paddenstoel. Maar die schimmels helpen dus die bomen onder de grond en die planten. Dat is al fascinerend natuurlijk. Er zijn dus ook niet alleen maar bad guys bij de schimmels. Er zijn ook bad guys, er zijn ook ziekteverwekkende schimmels. Maar er zijn ook heel veel goede schimmels. Waar die planten echt voordeel aan hebben. En ik denk dat heel veel mensen wel eens hebben gehoord van het Wood Wide Web. Dat betekent, er zijn ook van die schimmels, die zijn vormen ondergrondse netwerk. Ik zeg altijd, een soort internet voor planten. En dan verbinden ze de ene plant, de ene boom met de andere. En zo gebeurt er dus onder de grond. Gebeurt er gewoon heel veel wat wij niet aan ons... waar wij geen weet van hebben. Maar onder je voeten is een enorme dynamiek. Ja. Waarom zou... Want het lijkt me verschrikkelijk goed voordeel dat je als boom of plant of prei gebruik maakt van die paddenstoelen die overal verweven zijn, die voedingsstoffen halen en die dat aan de boom geven. En dan krijg je er wat suiker voor terug. Ja, waarom zou je dat niet doen? Het is niet altijd zo dat het is niet altijd zo dat het alleen maar een voordeel heeft. Het kan ook zijn dat als jij als plant een soort wel je suikers geeft aan die schimmel, maar die schimmel denkt, mooi. Dat is makkelijk. Ja. Of die schimmel geeft de voedingsstoffen aan iemand anders. Dus hij krijgt wel van de prei de suikers, maar hij geeft... Aan de broccoli? Dat heb je dan ook nog? Ja. Ja. Wat zijn nu de belangrijkste vragen die jullie nog hebben? Natuurlijk, wat is het voordeel van de variatie? Hè? Zijn dus inderdaad vegetaties die meer verschillende soorten hebben, doen die het beter? We weten heel vaak dat meer verschillende soorten, dat die gemeenschappen het beter doen. Maar ligt dat bijvoorbeeld aan de variatie in die worteleigenschappen? Dus in hoeverre stuurt die ondergrondse variatie, stuurt dat de positieve effecten van biodiversiteit. Ja. Zou dat ook toegepast kunnen worden in de landbouw? Want we zien nu natuurlijk heel vaak enorme monocultuur, tot aan de horizon mais of tot aan de aardappels. Maar hier zeg je dat het een voordeel kan hebben om dingen tussen elkaar door te zetten. Ja, daar zijn we in Wageningen ontzettend mee aan de slag om uit te vinden van wat zijn nou slimme combinaties van gewassen. Die kunnen we dan dus ook in rijen, in strips noemen we dat, kweken. En een van de combinaties waar we onderzoek aan gaan doen is prei en broccoli. Ja. Is dat dan, want je hoort wel eens van strokenteelt. Mm-hmm. Is dat dan strokenteelt? Ja. Zou dat alleen maar voordelen kunnen hebben of kan het ook nog nadelen hebben? Ik bedoel, is het misschien meer bewerkelijker voor een boer? Of... Het is zeker meer werk. En dat is een nadeel. Wellicht, tenzij we dus verdienmodellen kunnen maken. Zodat die boer heeft meer gewassen, er is meer biodiversiteit, er is minder pesticidengebruik nodig, dus minder gewasbeschermingsmiddelen. Dus als we dus, en dat is eigenlijk wat dit onderzoek heeft laten zien, als we onder de grond beter weten hoe dat werkt, kunnen we dus dat misschien zo gebruiken, die diversiteit, die variatie in eigenschappen, dat we gewoon duurzamere landbouw kunnen. Ja. Met minder pesticiden, minder kunstmest, minder bodemberoering. Dus dan laten we de wortels het werk doen samen met schimmels en met elkaar. Ja. Ja, wat fascineert. Wat fascineert jou zo aan die wereld van die wortels? Er is gewoon zoveel diversiteit. Ik heb het nu alleen maar gehad over die schimmels. Maar er zijn dus ook, het miegelt hier op tafel van de bacteriën. Dat is gewoon fascinerend. Ja. Om te proberen te begrijpen hoe dat allemaal samenwerkt. Ja. We zijn weer een heel klein beetje verder gekomen. Nog veel onderzoek voor je liggend. Maar dit was al een erg mooi verhaal om even in de wereld van de wortels en de schimmels te duiken. Dankjewel, Liesje. En kom nog eens terug als jullie nog weer een stapje verder zijn. Zal ik doen. Dankjewel. Liesje Mommer, hoogleraar plantenecologie en natuurbeheer aan Wageningen Universiteit. En voor wie niet genoeg kan krijgen van de bodem, vanaf dit weekend zijn de bodemdierdagen. Iedereen kan meedoen om de dieren onder onze voeten in kaart te brengen. Meer informatie op vroegevogels.bnnvara.nl. En daar ziet u ook hele leuke achter de schermen filmpjes, waarin u ziet hoe we Vroege Vogels TV maken. Daar staat op onze site weer een nieuwe podcast klaar. Vroege Vogels en andere dieren. Dit keer over de herfsttuin, de bodem ook weer en het voedselbos.